Açık Gazete. Merhaba kainat, bugün 21 Haziran Cuma. Yıl 2019, ay 6, gün 172, Hızır 47. 1440, Hicri Şevval 18, 1435, Rumi Haziran 8. Gün dönümü ve fırtınası. Yaz faslının başlangıcı. Güneşin seretan yani yengeç burcuna girmesi. Günün tarihi. 982 yıl önce bugün 21 Haziran 1037'de, yüzü aşkın kıymetli eseri olan büyük tıp bilgini ve filozofu İbn-i Sina vefat etmişti. İbn-i Sina hekimlikten başka matematik, fizik ve felsefede çığır açmış, müzik hakkında da geniş eserler vermiştir. 39 yıl önce bugün yani 21 Haziran 1980'de Ozan şair Ahmet Muhib Dranas vefat etmişti. Günün malumatı, Güneş Yengeç Burcu'nda 21 Haziran 21 Temmuz. Dün ilkbahar sona erdi. Bugün yani Haziran'ın 21. günü Güneş Yengeç Burcu'na girmiş ve yaz faslı başlamıştır. Yaz faslı 94 gün olup 3 aydır. Birinci ay Haziran'ın 21'inde başlar, Temmuz'un 21'inde sona erer. Yengeç Burcu'nda doğanlar. 21 Haziran 21 Temmuz. Yengeç burçların dördüncü işaretidir. Yengeç burcu isminin aksine olumlu bir burçtur. Bu burçta doğanlar evlerini çok severler ve yuvalarıyla ilgili her işte birer uzmandırlar. Çok hassastırlar. Şakalardan bile çabucak kırılıp acı çekerler. Hep endişeli ve sinirlidirler. Değişiklik ve maceradan çok hoşlanırlar. Fakat kalplerinde asıl yatan şey yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Büyük Saatli Marif Takvimi. summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son programı bu. Ve Mango Jerry'den In The Summertime adlı parçayla başladık. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer, Robi Tayar ve Berhan Baltaş'ta bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, Mango Jerry'nin ünlü parçalarından biriyle başladık. In the Summertime, Galeano'yla değil, bugün onunla başladık. Çünkü en uzun günlerin sonu yaz. Yaz gün dönümü. Biz de bütün bugünü çalabileceğimiz kadar yaz şarkılarıyla yapalım dedik. Şarkıda yaz olduğu zaman havada sıcak olduğunda rahat yatabilirsin ve göğe dokunabilirsin. Bir git çık bakalım dışarı neler bulabilirsin. Baban zenginse sevgilini al bir yemeğe götür. Baban fakirse ne istiyorsan onu yap. Ve güneş battığında da hissettirebilirsin. Biz kötü insanlar değiliz, pis de değiliz, kötü de değiliz. Biz herkesi severiz ama istediğimiz gibi yaşarız. Hava güzel olduğu zaman diye giden ilginç bir şarkı bu. Ray Dorset'in bestesiyle Mango Jerry'den dinlediğimiz bir parça. Neden çaldığımızı da hemen şimdi Doğa Defteri'nden 2019'dan Sel Yayınları'ndan Deniz Gezgin'in derlediği Gün Dönümleri, Fırtınalar, Uçanlar ve Çiçek Açanlar kitabından, kitapçığından diyelim. Bakalım. 21 Haziran Cuma, yaz gün dönümü, en uzun gün. Yılın en uzun gündüzü gölgeleri kısaltırken yazı da getirir. Eski çağlardan bu yana yaz gün dönümünde eğrelti otlarının peşine düşmek, ormanda yürüyüşe çıkmak talih açısından iyi kabul edilir. Ormandan getirilen çalılar kapılara, evin duvarlarına asılır, yeryüzünün en eski canlılarından olan eğrelti otu uğruna inanılan bir bitkidir. Kimileri yalnızca bugün, yaz gün dönümünde eğrelti otunun özel bir çiçek açtığına, bu çiçeği bulanın zengin olacağına inanır. Yaz gün dönümünde eğrelti otlarının ateş gibi parladığı, koparılıp eve konduğunda altına dönüştüğü ya da kişiye altın buldurduğu sanılır. Ömer Bey, söylüyorsunuz, gerçek zannedecek herkes. Vallahi belki de gerçek midir? Belki de gerçektir tabii. Deniz Gezgin derlemiş bunu. Halkın binlerce yıllık kültürü bu. Yine yaz gün dönümünde toplanan, kötülükleri kovduğuna inanılan, yaraları iyileştirip ruha dinginlik veren sarı kantaron da bu zamanlar çiçektedir. 21 Haziran'da toplanması uygun görülen bir başka yabani Pelin Miskotu yani Artemisia vulgaris'tir. O gün başucuna Pelin otu koyanın ne başı ağrır ne gözü yaşarır. Pelin otu işine mi girsek? Valla sarı kantarın işinde epeydir bizim evde faaliyet gösteriliyor zaten. Parasal değil ama paralı bir faaliyet değil. Hayrına. Hayrına. O gün işte öyle görünmez olmak ya da kötüleri uzaklaştırmak isteyenler de yaz gün dönümünü bekler. Haberin olsun. Görünmez olmak istiyorsan. Onlar meşe ağaçlarında öksü otu aramaya çıkıyorlar. Bugün kesilip eve getirilen öksü otu hem evi hem içinde yaşayanları arındırıp koruyacaktır. Öyleyse en uzun gündüz ormanlara yürünecek, yabani otlara, şifalı çiçeklere karışılacak gündür. Fırtınadan da yarın için bahsediliyor. Aslında Doğa Defteri'nde yarın için, Saatli Marif takviminde ise bugün vermiş. Biz de ona da değinelim. Yaz gün dönümünde en kısa gecenin ardından mevsimi çevirecek rüzgarlar esmeye başlar. Bu fırtınayla yaz yağmuru diye bilinen kay yağabilir. Dahası yaz gün dönümü olsa da fırtınası dolu çağırabilir. Taze fidanları, yeni doğanları koruyup kollama zamanıdır. Fransa'daki korkunç doluyu da hatırlayalım. Evet. Yaz gün dönümünden bir iki gün önce bütün hasatı, bağları, bahçeleri mahveden, Fransa'nın bahçeleri diye adlandırılan yerde büyük bir tarumara yol açtı. Onu da söyleyelim. Evet. Bir de arada atladığımız Galeano'ya da şimdi kulak verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...21 Haziran... Hepimiz seniz. 2001 yılında bugün Treviso ve Cenova takımları arasındaki futbol maçı sürpriz bir olaya sahne oldu. Treviso'nun Nijerya kökenli Afrikalı oyuncusu Akim Umalade'ye yönelik olarak İtalyan tribünlerinden hiç kesilmeyen ıslıklar, alaycı seslenişler ve ırkçı tezahürat yükseliyordu. Ama ikinci yarıda ortalığı sessizlik kapladı. Zira Trevizolu diğer 10 oyuncu sahaya yüzlerini siyaha boyayarak çıkmışlardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Durum bu. Tarihte ne var ne yok da kısaca göz atacak olursak, 1927'de bugün, bak seni ilgilendirecek bir durum olmuş. Ne olmuş efendim? Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. O gün bugündür, 1927'den bu yana küçükler Muzır Neşriyattan korunuyorlar ve gördüğün gibi harika nesiller yetişti. Hiçbir Muzır Neşriyat'la karşılaşmayan ahlaklı, yüce gönüllü nesiller var. Çok teşekkür ederiz. Varlığınız için iyi ki varsınız. 1934'te de Türkiye'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen Trakya olayları başladı. Bu da pek Türkiye Cumhuriyet tarihinde üzerinde durulmayan, tarih kitaplarında pek okutulmayan olağanüstü bir pogrom. Sayısız bunun hakkında 2004 yılında ayrıntılı olarak program yaptığımızı da hatırlıyorum. Üzerinde durulmasa da dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de özellikle Nazilerin yükselişe geçtiği İkinci Dünya Savaşı öncesi yıllarda çok büyük pogrom, yok etme, ya da mal varlıklarına el koyma olayları oldu. Türkiye Haham Başılığı Vakfı'nın internet sitesi TürkiyeYahudileri.com üzerinden de bu durum anlatılıyor. 1934 yılında Nihal Atsız'ın Edirne'de olması ve Orhun dergisini çıkarması, Cevdet Rıfat Atilhan'ın Yahudi nefretini körükleyen yazıları da tansiyonu epeyce arttırıyor. Vatandaş Türkçe konuş kampanyaları kısa sürede Yahudi dükkanlarına boykota dönüşüyor. 1934 yılının 3-4-5 Temmuz günleri 25 günden beri yerel esnaf ve halk tarafından beklenen ve konuşulan, evlerini, iş yerlerini terk etmeleri şeklinde uyarılan Yahudileri tehditlerle dehşet sanılan günler geliyormuş. Önceden planlandığı 20 gün öncesinden konuşulmasından belli olduğu da yazıyor. Evlere ve mağazalara sistemli bir şekilde yağmaya yapıldığı, dayak ve tacizlere rağmen 2 gün boyunca hiçbir şekilde güvenlik güçlerinin karakollardan ve garnizonlardan çıkmamaları emir aldıkları düşüncesini akla getiriyor. Bu durumda parmakların o zamanki hükümeti olan CHP'ye uzanmasına yol açmış. Bütün bu olaylar Edirne, Çorlu, Lüleburgaz, Babaeski, Uzunköprü, Çanakkale gibi yerlerde gerçekleşmiş. Sonuçları itibariyle Yahudi nüfusun önce İstanbul'a, daha sonra da Filistin'e göç etmelerine yol açmış. İstenildiği gibi Yahudi azınlığı gerçekten azınlık olması sonucu doğurmuştu diye yazıyor. Böylece herkes, bütün vatandaşlar da Türkçe konuşmaya başlamış. Muzur neşriyattan da kurtulmuşlardı zaten, evet, daha önce. İnsanların evlerini, araçlarını, dükkanlarını yağmalaya işte. Türkçe konuştuk. Öyle mi oldu? Evet, aşağı yukarı öyle oldu maalesef. Bir de 1948'de bugün Manchester Baby SSEM kod adlı bir program yapılmış. Yani bir bilgisayarın kendi elektronik hafızasında depolanarak oradan çalıştırılan ilk bilgisayar programı olma unvanını da kazanmış. 1948, 71 yıl önce oluyor. Tabii o zamanlar crack falan yok. Evet, şu sıralarda da yapay zeka çağın en önemli meselelerinden birini oluşturuyor. Bill McKibben'ın da son kitabında etraflıca üzerinde durulan bir çok önemli konu bu. Ve Silikon Vadisi diye adlandırılan bütün zengin teknik hizmetler, yani teknik endüstrilerin bulunduğu yerde de bütün CEO'lar buna yatırım yapıyorlar zekaya. Şimdi Amerikalı şirket Blackstone Group'un CEO'su Steven Schwarzman da Britanya'nın önemli eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'ne 150 milyon sterlinlik, yani tekabül ettiği şey 1.1 milyar Türk lirası bağış yapmış. Bunun Britanya üniversitelerine yapılan en yüksek bağış miktarı olduğu söyleniyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en ünlü teknik üniversitelerden Massachusetts Institute of Technology, MIT'ye de aynı alanda, yapay zeka alanında çalışma yapmaları için 350 milyon dolar, yani 2 milyardan biraz fazla bir para bağışlamıştı. Eğitim kurumları için bu tür bağışlar her geçen gün daha önemli hale geliyor demişler. Oxford Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Louise Richardson demiş. Binada konser salonu ve başka kamusal alanlarda olacak, yaptıracağız demiş. Hemen iyi haberi vereyim. Yerli yapay zeka Tazi, dünya çapında en üst teknolojileri üreten yapay zeka şirketlerini seçen Gartner'ın raporuna, daha doğrusu raporunda yer alan 4 şirketten biri olmuş. Yerli yapay zeka firması Tazi böyle bir konum bulmuş. Cool Vendors in Artificial Intelligence Core Technologies araştırma raporunda yer alan 4 dünya çapındaki şirketten biri olmuş. Yerli ve milli. Umarım Türkçe'de konuşuyordur yerli yapay zekamız. Yoksa yapay zeka Türkçe konuş kampanyasını buradan başlatmak istiyorum efendim, müsaadenizle. Ama küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. Şey, böyle şeyler gelebilir mi? Siyasetçi küfürleri, hakaretler, onlar olabilir. Alçak, namussuz, şerefsiz gibi şeyler mesela giremez değil mi? Yok, olur peki. Hiç öyle şey ya. Yapay zekadan böyle bir şey beklenir mi? Biz hepimiz yapay zekanın daha altında geri zekalılarız, biliyorsun zaten. Evet, ayrıca iklim krizini durdurmadığınız takdirde çocukların da zeka geriliğine neden olan bir durumu ortaya çıkarıp bizden sonraki nesilleri de aynı zamanda geri zekalı yapmanın yolunu açabiliriz. Hem öyle hem de şeyle ayrıntılı haberler vardı, yer verme fırsatı bulamadık ama önümüzdeki haftalarda çeşitli programlarda da konuşma fırsatı bulabiliriz. Bu Heathrow'a 3. büyük pist yapılıyor ya. Evet. önlenmesi için muazzam bir mücadele verilmesine rağmen yapılması için de şirketler bastırıyorlar, fosil yakıtçılar ve diğerleri, zenginler. Hı hı. Orayla ilgili bir yeni bir araştırma çıkmış. Ne diyorlar efendim? Geri zeka değil, manyak olacakmış orada yaşayan herkes. Çünkü orada dünyanın en güzel parklarından biri varmış. Hı hı. Parkın üstünden uçakları mı geçeceklermiş? Alçak uçuşla saatte 74 uçak geçecekmiş. Bu da saatte 74 dakikada bir tane. Ben fazla. Evet. Ve maalesef bu tabi çok ağır bir durum da yaratacakmış. Ama bunu konuşacak fazla zamanımız yok. Belki gerzekte olabilirler. Bu arada muazzam da Land Rover'ın yeni reklamlarını gördün mü? Süper modellerle birlikte şehir kültürüne yeryüzünün en büyük katkısını yapacağını anlatıyor reklamlarda. Land Rover, SUV dedikleri cipler yani. Bir yandan da yalnız gerçek insanları tanıma fırsatı veriyor diyorlar. O cipin içinde dolaşıyorsun şehirde. Ben dün Jeep'in şeyini yapmıştım, tanıtımını yapmıştım. Rekor kırmıştı. Eriyen buzulların üzerinde en hızlı giden araç rekorunu. Saatte 257 kilometre üzerinde bir hıza ulaşmıştı. Evet, şimdi yani 1972'den beri yapılan araştırmalar, yani 40 küsur yıldan beri, ne 70, yok 40 küsur işte 50 yıla yakın diyelim. Ve bütün toplulukları, insan ilişkilerini parçaladığı, sosyal hayatı yıktığı ve yerel kültürleri de mahvettiği bilinmesine rağmen, hele gürültü kirlenmesi, dün Bikem Ekberzade'nin de söylediği gibi yerli ilk defa şehre gittiği zaman çok etkileniyor, ilginç buluyor. Ama en büyük etkisi Bobby Üçbacak demiş, işte Bikem Ekberzade'ye şehir çok gürültülü demiş. İşte öyle şeyler ve bütün çocukların oynayacağı, erişkinlerin de yetişkinlerin de bir araya geleceği lokal projelerin yapılacağı yerde artık arabalar her yerde, otoparklar var ve müthiş reklamlar yapılıyor. Volkswagen'inki de akla zarar şeyler var ve zaten Britanya'nın büyük enerji firmalarının da hiçbirinin iklimle, Shell'de, BP'de, Centrica adlı şirkette, yani doğalgaz şirketi o da, hepsi biz çok istiyoruz iklim değişikliğine karşı, iklim yıkımına karşı mücadele edeceğiz diyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlarmış, ortaya çıkmış. Gayet ayrıntılı bir haber var Guardian gazetesinde, Gillian Ambrose'un imzalı. Evet. Ama bu durum bildiğimiz medeniyetin sonunu getirebilir daha önce bildiğimiz üzere. Çok ufak bir haber aktarmak istiyorum müsaadenizle. Yeni bir haber yayınlandı. Yeni bir çalışmayı içine alan bir haber bu. Arkeofili.com'da yayınlanmış olan bir haber. Çatalhöyük'te, yani insanlığın bildiğimiz manadaki ilk yerleşim birimi olarak nitelendirebiliriz değil mi Çatalhöyük'ü? Göbekli Tepe'den sonra tabii. Evet, yerleşik hayat. Birkaç bin yıl fark var ama evet, önemli. Yerleşik hayat içerisinde bulundukları Çatalhöyük'te insanların aşırı kalabalık, bulaşıcı hastalıklar, şiddet ve çevre sorunları yaşadığı tespit edilmiş. Yaklaşık 9000 yıl önce dünyanın ilk büyük tarım topluluklarından olan Çatalhöyük sakinleri aynı zamanda modern kent yaşamının tehlikelerini deneyimleyen ilk insanlar arasında yer almışlar. Modern diyor. Çatalhöyük'ün antik kalıntılarını inceleyen bilim insanları buradaki insanların aşırı kalabalık, bulaşıcı hastalıklar ve şiddetle beraber çevre sorunları yaşadığını tespit etmişler. Çatalhöyük'te 25 yıldır çalışanlar insan kalıntılarına dayanarak oluşturdukları yeni bulguları yayınlamışlar. Sonuçlar şöyleymiş. İnsanlar göçebe, avcı toplayıcı bir yaşam biçiminden tarım etrafında inşa edilmiş daha yerleşik bir yaşama geçiş yapmalarının nasıl bir resim çizdiği ortaya çıkmış. Araştırmanın baş yazarı Clark Spencer Larson, Çatalhöyük dünyada ilk proto kentsel topluluklardan biriydi ve buradaki insanlar birçok şeyi uzun süre küçük alanda bir araya getirdiğinizde ne olduğunu deneyimledi. Bu topluluk bugün nerede olduğumuzu ve kentsel yaşamda yaşadığımız zorlukların ilk deneyimini yaşadılar denilmiş. Evet. Ve şöyle şeyler ortaya çıkmış. Şiddet olayları çok fazlaymış. Doğrudan tahıl ağırlıklı diyet bazı sakinlerin dişlerini kısa sürede çürümesine neden olmuş. Giderek daha fazla yürümeye başlamışlar. Bacak kemiklerinin kesitlerindeki zaman içerisinde değişimler buradan anlaşılmış. Çevresel bozulmanın ve iklim değişikliğinin toplum üyelerinin yerleşim yerlerinden uzaklaşmaya, ve yakacak odun gibi malzeme bulmakta zorlandıklarını gösteriyor bize demiş. Bu çatal oyuşun yok oluşuna katkıda bulunmuş. Yani yakacak odun ve yiyecek yemek kalmadıkları için insanlar daha uzaklara gitmeye başlamışlar. Bu yüzden daha uzun mesafeler kat ederek kendi hayatlarını bir şekilde devam ettirmeye çalışmışlar. Bu da bildiğimiz çatal oyun sonunu getiren etkenlerden evet, bir tanesi olmuş. Çok ilginç bu konuda. Kalabalık da kötü hijyeni ortaya çıkarmış. Çok sayıda yeni araştırma geliyor. Her konuda yani arkeoloji ve antropoloji konusunda hepsine yer veremiyoruz tabii maalesef ama en azından değinebiliyoruz. Bir de bununla bunun kader olmadığını söyleyen ve çok önemli hareketler de doğdu. Protesto hareketleri ve bir devrimci dönüşüme getirmeye çalışıyorlar. Şimdi mesela şeyde var. Bayağı ciddi bir Greenpeace çalışanlarının yani Greenpeace aktivistlerinin bir Dışişleri Bakanlığı'nda ciddi bir toplantı var. City of London'da böyle Maliye Bakanı da bir konuşma yapacakmış gene. Hiç kısıntılara filan Philip Hammond yer vermeyen işte bir şirketlerin hizmetinde gibi görünen Greenpeace aktivistleri de iklim krizine dikkat çekmek için Philip Hammond'ın yani Maliye Bakanı'nın City of London'da önceden hazırlanmış konuşmasını yemekli böyle şeyli çarşaflı ama ne derler şaraplı maraplı güzel bir yemek var onu basıyorlar ve fakat ITV News'un bastığı bir şeyde çok ilginç bir şey oluyor yakalıyor ya da saldırıyor. Nasıl Mark Field diye birisi evet Greenpeace aktivistlerinden bir hanımı ki hepsi kırmızılar giymiş dikkati çekmek için iklim krizine karşı onları bir sütuna böyle kolundan tutup hatta sırtından iteliyor. Yani bayağı şiddet uyguluyor aslında. Boğazından tutuyor, ensesinden tutuyor. Ensesinden tutuyor evet. Yani dış işleri bakanı mıdır nedir? Yani çok acayip bir durum var yani. Mark Field diye bir adam resmen bir bakan, bir aktivisti herkesin gözünün önünde saldırıyor ona yani ve sonradan da salondan çıkarıyor kuvvet kullanarak yani. Hakikaten inanılmaz bir manzara ile karşı karşıyayız. ITV News'dan da kısa bir klipte görmek mümkün. İzleyeceğiz olup bitenleri. Çok çok acayip şeyler olmakta. Çok acayip şeyler olmakta evet. Evet iklimle ilgili olarak da bir de ilginç bir şey ses var elimizde. Ses kaydı var. Dünyanın en az bulunan balinalarından biri gezegendeki artık sayıları 30'a mı? 30'a inmiş. Yani bitmek üzereler. Ebediyen yok olmak üzereler. Kuzey Pasifik right whales diyorlar onlara. O balinalardan birinin sesi ilk defa kayıt altına alınmış. Yani tamamen yok olmak üzere olan bir balinanın ilk sesi var. Biz de ebedi yok oluş programından onlara bir nazire olsun diye onlardan önce Virginia Patrone ile Çiğdem Pidan'ın hazırladıkları bu programa nazire olarak onlardan önce bu sesi duyurmak istiyoruz. Yok olan balinanın sesini. Evet buna balina şarkısı da deniyor. Belli bir ritimde olması gerekiyor. Üzerinde ayrıntılı araştırmalar var. Artık çok hızlı yapılması gerekiyor. Çünkü araştırma yapmanın da bir faydası kalmayacak. Sadece 30 tane kalmış bu hayvanlardan. Ve bu duyduğumuz sesin de muhtemelen bir erkek balinanın Elveda sesi. Değil. Dişi bulmak için feryadı aslında. Ha, işte. Olduğu tahmin ediliyor. Ama bulamayabilir. Çok zor olacak yani. Yakışmamış böyle yüksek sesle. Öyle bir şey. Virginia ile Çiğdem'e de selam gönderelim buradan. Nasılsa onu da yayınlayacaklardır. Biz bu haberi Associated Press'ten almış olan Guardian'da gördük ve size naklettik. Evet, şimdi ara vereceğiz ama araya girmeden önce de neler konuşacağımızı da kısaca söyleyelim. Trump savaş borazanlarını öttürmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri yakında neler olacağını göreceksiniz gibi son derece tehditkar konuşmalar yaptı. Onu gördünüz mü? New York Times'ın haberine göre Trump Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı kısıtlı askeri saldırıya izin verdiğini ancak birkaç saat sonra geri adım attığını açıklamış. Evet, onu da gördüm. Çok son derece tehlikeli ve ürkütücü gelişmeler. Saldırın demiş, sonra durun demiş. Evet, önce saldırı izni vermiş, sonradan geri çevirmiş. New York Times belirtiyor bunu ama o zaten New York Times halk düşmanı gazetelerin başında geliyor Trump'a göre ve yalan haber yapıyor. Yalnız Robert C. Kohler'ın da yazdığı gibi savaş sadece savaşı üretebilir ve başka hiçbir şey de üretmez diye yazan analistler var. Yine fosil yakıtların paylaşılamaması ve fosil yakıt taşıyan araçlara saldırıyla alakalı olarak ortaya çıkan bir çatışma hali var karşımızda. Peki sen şeyi gördün mü? Neyi efendim? Pentagon bir şey yayınlamış. Bir doküman yayınlamış. Ve nükleer operasyonlar adıyla PDF ve mevcut siyasi ve askeri çevreyi ve Pentagon'un önündeki zorlukları anlatıyormuş, stratejileri. Şöyle bir şey var yalnız. Bir tamamen bir fıkra gibi ama ölümcül bir fıkra olduğunu söylemeliyim. Şunu diyorlarmış. Yani bir nükleer savaş çıkabilirse en kolay nasıl kazanılır filan diye o savaşı anlatan bir belge. Sonra silinmiş bu. Fakat yorumculardan biri Gray Zone diye bir internet sitesinde kurucularından gazeteci Max Blumenthal'de şöyle demiş. Çok İnsanın içini rahatlatıyor demiş. Pentagon'un yani Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bir nükleer savaşı kazanabileceğini düşünüyor olması insanın içini rahatlatan bir durum doğrusu. Çünkü para var. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri harcamalarına Rusya ve Çin'in toplam savunma bütçelerine birkaç katı büyük bütçe ayırdığı ve bunu Amerikan hükümetinin bütçesinin yarısına tekabül ettiği vurgulanıyor. Amerikan Brown Üniversitesi'nin savaşın maliyeti başlıklı raporunda ve 2001 ve 2017 yıllarında seri gazı emisyonunu mercek altına almışlar. Sadece Pentagon'un Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla beraber yaydığı bu seri gazı salımını odaklanmışlar. Aslında Pentagon dünyanın en fazla petrol kullanan kurumu ve dolayısıyla dünya üzerinde en fazla seri gazı üreten yapıdır ifadelerine yani. Yani 5. mi 6. ülke durumunda. Eğer ülke olsaydı Pentagon, en fazla sera gazı üreten ülkeler sıralamasında da ilk 10'a girecek kesin, hatta ilk 5'e bile girer mi girmez mi bilmiyorum. Büyük bir bağımlılıkta olduğu bahsediliyor Amerika Birleşik Devletleri ordusunun petrole ve aynı zamanda bu petrol içinde çıkan gerilimle beraber kendi kendine ortaya çıkacak önemini de gösteriyor dünyaya nükleer savaşta dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda. Evet, savaş rüzgarları büyük bir hızla bu yüzden esiyor, hem petrol hem şeyden dolayı tabii. Aptal bir İranlıya boyun mu eğeceğiz filan diye de konuşuyor Donald Trump. Salak bir İranlı hata yaptı. Burada içinde insan olsaydı çok kötü olurdu bizim drone'un demiş. O zaman bambaşka olurdu diye. Yani sanki daha önce düşürmedi yani drone'u İran'da. İran çok büyük hata yaptı. Nedensiz saldırı yaptı diyor CENTCOM'da. Bir dakika, ama biz dün Amerika Birleşik Devletleri ordusunun o saatlerde yapılmış olan bir uçuş yoktur açıklamasına yer vermiştik. Var mıymış? Varmış galiba. Niye o zaman Amerikan ordusu bu şekilde açıklama yapıp bizi yalancı durumuna düşürüyor? Ey Amerikan ordusu. F-35'leriniz ne? Yalan söylüyoruz. Bütün bu söylediklerimiz baştan sona yalan. Sen bunu hala kavrayamadın mı? Salak ve aklı başında olmayan bir İranlı subayın yaptığı iş diye açıkça söylüyor işte Trump. O kadar kolay mıymış? O kadar kolay. Aklı başında olmayan İranlı'nın böyle bir tuşla beraber diye vurabileceği kadar kolay bir uçak mıymış düşürülen uçak? Maalesef çok feci bir durum. Gürcistan'da da Rus milletvekilinin hitabına öfkelenen binlerce kişi parlamentoyu kuşatmış durumda. 70 yaralı var. Ne demiş? Ayağa kalkmış. Ne demiş? Başkan kürsüsünden parlamentoya hitap etmiş. Kendisini Sovyetler Birliği'nde zannetmiş herhalde. Ve yani Fransız haber ajansı Ajans France Presse Başbakan Mamuka Bakhtadze'nin 39 polis ve 30 protestocunun hastanede tedavi altına alındığını duyurduğunu yazmış. 39 polis, protestoculardan fazla polis yaralısı var. Ömer Bey ne demiş? Milletvekili ne demiş? Sadece orada olmasın mı? Sergey Gavrilov mu? Evet, Sergey Gavrilov muymuş oradaki? Evet. Hmm. Rus milletvekili ve başkanın kürsüsünden Rusça seslenmiş. Onun için ben Rusça bilmediğim için ne dediğini bilemiyorum. Davay das vidanya. Ve bazı protestocular Avrupa Birliği bayrağı ve işgalci Rusya yazılı döviz taşıdıkları görülmüş. Çok acayip ayrıntılı bir haber. Birazdan şey yaparız. En güzel haberini de verip günün en iyi haberini, hakikaten iyi haberini veriyorum. Cumhuriyetçilerin de kontrolü olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Trump'ın Suudilere silah satışı engellenmiş, veto edilmiş. Fakat bunu da veto etmeyi düşündüğünü söylüyorlar Donald Trump'ın. Ortalık iyiden iyiye karışmış vaziyette. Hindistan'da da müthiş bir otobüs kazası olmuş ve orada öyle okuldan ve işten dönen insanlar tıklım tıklım o otobüsün içinde oldukları gibi tepesine de çıkıyorlar. Orada orayı da dolduruyor. 60'tan fazla yolcu taşıyormuş ve çoğu da otobüsün tavanının üstünde birdenbire düşmüş ve 40 kişi en az ölü var. Kadınlar ve çocuklar da var. Himalaya eyaletinde, Himalaya dağlarının sarp tepelerinin orada, Himachal Pradesh eyaletinde olmuş felaket bir kaza var. Onu da verelim. Açık Gazete. Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a match, yeah. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Yaz gün dönümünü atlamaya devam ediyoruz. En uzun günlerin sonu bugün. Yaz gün dönümü. Ve Summer in the City şarkısına yer verdik. The Lovin' Spoonful grubundan geliyor. John Sebastian, Mark Sebastian ve Steve Boone'un ortak bestesi. Şarkı sözlerini de onlar yazmış. Ve sıcak şehir, yazın sıcakta ensemden terlerden damlıyor. Kirli hissediyorum kendimi, gayet berbat. Sıcakta bir gölge bile yok diyor. Her yerde insanlar, nereye baksam yere ölü gibi dolaşıyorlar kaldırımlarda. Bir kibrit başından bile daha sıcakta, ama gece bambaşka bir kız bulursun, dansa bütün gece dans edersin, sıcağa rağmen iyi olur filan diyor. Ama epey bir şey var yani, genel olarak sıcaktan da epey şikayet ediyor. Gecelerde, günlerde geceler gibi olamaz mı diye bir yakınmayı da içeriyor. Tanınmış şarkılardan biri Summer in the City'de, Lovin' Spoonful'dan dinledik. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 8.43. Gürcistan'da Rus milletvekilinin neler söylediğini öğrenemedim ama Rusça hitap etmiş. 10.000'den fazla insan yalnız. Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi, parlamento başkanını yani, ve bazı yetkilileri istifaya çağırmışlar. 10.000'den fazla protestocu parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışmışlar. Çok ciddi bir şey olmuş ve bazılarında Avrupa Birliği bayrağı ve işgalci Rusya yazıları da çıkmış. Zaten bu şeyden Sergey Gavrilov da ülkeden ayrılmış, oturum askıya alınmış apar topar. Böyle bir şey var. Evet, devam edelim şimdi haberlere. 15 dakikamız var. Bir de Hindistan'da inanılmaz bir sıcak dalgasının devam ettiği de haberleri var. Birazcık son günlerde düşüş olmasına rağmen çok büyük bir felaketle karşılaştılar. Ve şeyden verilen bir grafik var. Son 2 yıl içinde inanılmaz derecede yükselmiş olduğu gözüküyor ortalama sıcaklığın Hindistan'da. Bunu da göstermeden geçemeyeceğiz, söylemeden. Yani uzun süre 1901'den 1990'a kadar aşağı yukarı az artış göstererek devam ediyor 90'ların ortalarına kadar. Ondan sonra yalnız giderek yükseliyor ve son 2 yılda da neredeyse 24,5-25 dereceden 26,5'a doğru bir çıkış, ortalamadan bahsediyoruz. Bu Hindistan gibi çok büyük çapta bir ülke için büyük bir alarm, tehlike işareti. Hindistan yanıyor, bunu da söyleyelim. Ve aynı zamanda şeyi de unutmamak gerekiyor. İklim krizinin sınırı yok. Hindistan'da olan aynı zamanda benzer durumlarla beraber komşu ülkelerde, Pakistan'da da yaşanıyor. Bangladeş'te de yaşanıyor. Bu bölgelerde de ilk olarak su sorunu olarak insanların içerisinde bir problem olarak ortaya çıkıyor. Yaşanmakta olan anormal sıcaklıklar ve hava olayları. Ardından büyük seller ve felaketlerle beraber de kendini gösteriyor. En son bu felaketlerden bir tanesi Artvin'de oldu. Gördünüz mü Ömer Bey? Hayır. Artvin'deki seli görmediniz mi? Hayır, görmedim. O da yeni, öyle mi? Evet. Trabzon'dakinden sonra yani. Hep böyle bir tahminde bulunuyorduk tabii, elbette büyük miktarda seller, sular götürecek her tarafı diye. Artvin'de miydi ya? Bir dakika durun. Trabzon'da, bildiğim kadarıyla Trabzon'daydı. O zaman benim hatam, kusura bakmayın. Çünkü dün heyecanlandım televizyonda bakanı gördüğüm zaman, iklim değişikliği ile alakalı bir vurgusu da vardı açıklamasında. Ardından bu haberleri de verdiler. Nasıl kurtulduğunu insanların, böyle felaketlerden nasıl son anda yırttıklarını bir şekilde. Tabii sadece insanların, diğer canlıların ne durumda olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı. O hiçbir zaman dikkate alınmıyor zaten. Bu arada da yüksek hızlı trende de bir kez daha facianın eşiğinden dönüldüğü haberi de var. Bir Gün gazetesi manşetten vermiş. Çorlu'dan hiç mi ders almadınız diye. Yağış rayların altını boşaltmış. Yeni bir Çorlu faciasında makinistin dikkati önledi diyor haberde. Çok biraz da tesadüfi. Kahraman makinist diye veriyorlar zaten. Yani senin sözünü ettiğin Trabzon'daki sel felaketinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Ve üç kişinin de hala arandı. Bir de Bartın'da. Bartın mı? Bartın'da da sel faciasında bir kişinin öldüğü, bir çocuğun da kayıp olduğu haberi var ayrıca. Yani bunun devamı da gelecek ve... Evet evet benim hatam. Trabzon'daki Araklı'da yaşanan sel felaketinden bahsediliyormuş. Araklı değil mi? Evet ondan. Tamam. Zaten bu arada da Alakır'da HES'lere karşı mücadeleleriyle tanınan Tuğba Pınar Günal ve Birhan Erkutlu çiftinin de sularını kesen şirkete karşı açtığı davada bilirkişi belirleme görevi köy muhtarına verilmiş. HES yanlısı köy muhtarının belirlediği heyetin tamamı HES yanlılarından oluştu diye bir haber var. Biraz taraflı mı olacak acaba dersin? HES heyeti. Hem yaşlı hem HES. Köy muhtarı, muhtarlar toplantısına da katılıyorlar mıdır acaba bilmiyorum. Ama böyle. Peki bir de çok ilginç Mursi'nin ölüm haberi üzerine hani herkesi kınamışlardı ya, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye'yi filan da yanlış yalan beyanlar diye, kendi kendine öldü, doğal sebeplerle öldü diye. Hı hı. Tıpkı Trabzon'dakinin de tamamen doğal bir facia olduğunu, doğal Allah'ın işi olduğunu söyleyen bakan gibi. Orada da Mısırlılar da Sisi konuşmuyor ama Abdülfettah el-Sisi. Mursi'nin ölüm haberi 42 kelimelik bütün şeylerde, zaten çoğu Mısır'da iktidar medya sahipleri, Mısır'ın istihbarat teşkilatı da başta olmak üzere belli. Onlar aynı ve Cumhurbaşkanı adını bile anmadan, yani Cumhurbaşkanı olduğunu bile söylemeden vermişlerdi aynı kelimelerle 42 kelimelik. Çok ilginç bir şey olmuş duvarda, gazete duvarın yazdığına göre. Otokratik yönetimlerin medya kuruluşlarına hangi haberi nasıl yayınlayacaklarını sözcük sözcük dayatma alışkanlığı Mısır'da büyük bir skandala yol açmış. Yani Mısır'da yok skandal falan ama bizim açımızdan skandal. Bir televizyon kanalının editörleri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölüm haberini promptera şöyle vermişler. Spiker haberin sonunda editörlerin unuttuğu Samsung cihazımdan gönderildi cümlesini de okumuş. Öyle mi? Evet. Reklam yapmış yani. Yani doğrudan doğruya cep telefonuyla gönderilen haber okuyormuş Mısır'da. Çok acayip yani. Haber zaten birinci sayfalarda hiç yok. Cumhurbaşkanı kelimesi geçmeyen 42 sözcükten ibaret aynı metin var. Bütün radyo, basılı medya, radyo ve televizyon haberlerinin hepsinde. Samsung hatası da spikeri utandırdı diyor ama utanmış mıdır bilmiyorum. Extra News TV, yani ekstra haberler, atlatma haberler televizyonunda spiker Nuha Derviş otomatik olarak okurken, bak aslında ne zamandır benim söylediğim bir şeyi gerçekleştirmiş işte Mısır. Nedir o? Haberleri bütün ülkelerde robotlar ve kadın robotlar okumalı. Ömer Bey, cinsiyetçilik yapmasak niye kadın robotlar okuyor? Çünkü onlar daha inandırıcı. Öyle mi? Evet. Sizin arabayla giderken kullandığınız yol haritasındaki seslerden mi bahsediyorsunuz? Evet. Erkek olduğu zaman inanmıyor musunuz? Yeterince inanmıyorum. Bizim durumumuzu da, bu haber programını da, haber yorum programını da değiştirmemiz gerekiyor. Madem bu kadar gerekiyor. Sesler inandırıcı, kadın sesleri inandırıcı, neden İstanbul'daki seçimlerde bir kadın aday yok? İlla inanmamak için elimizden geleni yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Türkiye'deki seçimlerden de bahsedecek miyiz? Bahsedelim evet, artık yani, Türkiye'deki komşularımız küsüyor. Bahsedelim evet. Abdullah Öcalan'dan 23 Haziran İstanbul seçimi mesajı geldi. Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Ali Kemal Özcan duyurdu. Ne, hangi sıfatla? Sosyoloji Bölüm Başkanı sıfatıyla. Sosyoloji Bölüm Başkanı sıfatıyla beraber size buradan Öcalan'ın mesajını iletiyorum mu dedi. Aşağı yukarı. Avukatları yok mu Öcalan'ın? Devlet uygun gördü diye doçent doktor Ali Kemal Özcan, devletin uygun görmesi sonucu İmralı'ya gittiğini belirtmiş. İmralı, Özcan'ın paylaştığı mektuba göre Öcalan 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler konusunda HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik İttifak'ın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir mesajını paylaşmış. Ama HDP eş genel başkanı Sezai Temelli Öcalan'ın avukatlarının açıklamasının beklenmesi gerektiğini söylemiş. Gazeteci İsmail Saymaz da Twitter hesabında Ali Kemal Özcan da kim? Özcalan ne zamandır avukatları dışında birisiyle görüşüyor mesajını paylaşmış. Bir karışık durum var değil mi orada? Evet, aynı zamanda bu mektubu okuyan sosyoloji bölüm başkanı Doçent Doktor Ali Kemal Özcan, Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde yayınlanan Nedir Ne Değildir, güzel isim, programına konuk olmuş. Stüdyodakilerin mektubu nasıl aldığınız sorusuna yanıtı da basından aldım demiş. Öcalan ve PKK ya da PKK üzerine yıllarca çalıştığını ifade eden Özcan, yayın esnasında şahsi fikrimi belirtiyorum demiş Habertürk'te. Öcalan için yerli ve milli bir şahsiyettir ifadelerini kullanmış ama ondan sonra apar topar yayından alınmış galiba. Öyle mi? Evet. Ben onu görmedim ama olabilir. Her şey mümkün. Yani haber ajansları Abdullah Öcalan'ın HDP'ye İstanbul seçiminde tarafsızlık çağrısı yaptığı yönünde haberler yayınlayınca Öcalan'a ait olduğu iddia edilen mektup sosyal medyada paylaşılmış. Öcalan şimdiye kadar ailesi bir, avukatları iki ve HDP yani Halkların Demokratik Partisi ve çözüm heyetleri dışında üç açıklama yapmamış. Şimdiye kadar ilk defa oluyor. HDP'li Ziya Pir de pişkinin bu kadarına da 3 nokta kimse bu tür yalan haberlere itibar etmesin, HDP'lilerin oyları İmamoğlu'na demiş. Böyle bir şey Demirtaş da bir açıklama yapmış. Referandumda boykot kararı almıştık demiş Selahattin Demirtaş. Önceki dönem HDP eş genel başkanı, bu dönemde Abdullah Öcalan'ın el yazısıyla İmralı'dan yazı getirdiler bize demiş. Bakanın kendisi getirdi. Bak, daha önce de yalnız sosyoloji doçentleri değil, Türkiye Cumhuriyeti kabine üyeleri de, bakanlar da getiriyormuş. Bakanın kendisi getirdi. Altında el yazısıyla Abdullah Öcalan yazan bir yazı. Niye? Referandumda hem parlamentoda hem dışarıda evet oyu vermemiz için. İnkar ederse tanıklarını buradan dinleteceğim demiş. İşte bunlar APO'dan talimat alıyor diyenler, bize İmralı'dan sözde kendilerince talimat adını verdikleri Öcalan'ın el yazısıyla belge getirdiler, kabul etmedik demişti. Talimat değil, hesap sormaymış o. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya ve TV'de ortak yayınında konuşmuş. Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinden gönderdiği mesaja ilişkin açıklama yapmış ve demiş ki Demirtaş'ı hesap sormaktan tutun, daha hesap sormaya varıncaya kadar çok sert açıklamaları var Öcalan'ın demiş. Tutamadım kendimi, az az sayın diyecektim. Erdoğan ayrıca şey de demiş, yasalarımızda küfürlerin karşılığı bellidir. Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir demiş. Yani ordudaki VIP meselesi, very important person, yani çok önemli kişi. Very important person. Very important person. Very important. Siz bir valiye it derseniz kusura bakmayın, bunu kimse yemez demiş Cumhurbaşkanı. Ben bir cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım. Onu yedirtmem. Valinin sahibi mi? Bunu da ilk defa görüyorum. Böyle bir şey duyuyorum ama olabilir. Valilerin sahipliği mi var? Valiler özel mülkiyete mi giriyorlar? Hı? Ne diyorsun? Yani bilmiyorum. Anlamadım. Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir demiş İmamoğlu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet, performansı değerlendirirken daha dinamik bir görüntü sergilemek, diğer taraftan da birikimiyle ağırlık gösteren bir aday diye nitelendirmiş Binali Yıldırım'ı. Bu şekilde ele aldığınız zaman Binali Bey'in duruşunda bir olgunluk, derinlik demiş. İDO'dan yola çıkacaksınız, milletvekili olacaksınız, 11-12 sene Ulaştırma Bakanlığı yapacaksınız, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı, Başbakanlığım özür dilerim döneminde Binali Bey'in elinin değmediği yer yok demiş. Bayağı ilginç bir durumla karşı karşıyayız aslında. Peki henüz belediye başkanı olmadan valiye küfür ediyor demiş ayrıca da. Yani belediye başkanı olursan valiye küfür edebiliyor musun? Böyle mi anlayacağız bunu? Valime sahip çıkmak benim görevlerimin arasındadır demiş. ve onu yedirtmem diyor. İmamoğlu seçilirse belirli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir. O süreyi aşmazsa zaten görevine de devam eder diye de eklemiş. Özgürlük noktasında bir sıkıntımız yok demiş. Batı konuşuyor. Gitsinler Akdamar Adası'na baksınlar. Oradaki kiliseyi biz yaptık. Fener'de Bulgar Kilisesi vardır. Demir Kilise denir. Onu da Akdamar. Onu aynı şekilde. Vallahi burada Akdamar yazıyor. Sputnik'in haberinden okuyorum. Evet, bildiğim kadarıyla Ahtamar o. Demir Kilise denir. Onu da aynı şekilde biz yaptık. Sayın Merkel benden rica etti. Tarsus'ta onların bir kilisesi vardı. Onu da yaptık demiş. Peki bu küfür meselesine gelecek olursak baskın oranda seçimin tekrarına 2 gün kala yıkılmadık ayaktayız mı? Başlıklı evet. Haberinde. Yani Türkiye demokrasi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak insanlığın umudu olmaya devam ediyor mesajı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 Haziran'da yayımlandı diyor. Mustafa Kırmızıgül'ün türküsünü anımsatan cümleyi 3 Haziran'dan bugüne demokrasi Mahsun. Ve ekonomi Mahsun ben Mustafa mı dedim? Evet efendim Mahsun. Düzeltiyorum. Mahsun Kırmızıgül'ün türküsünü anımsatan cümleyi haberlere göz atarak test edelim, tekzip edilmemiş haberleri ele alarak yorumsuz verelim diyor. Ben bütün yazıyı vermeyeceğim, zamanımız da yok ama hararetle tavsiye ederim. Ağustos'tan okunabilir. İçli dışlı köşesinde ben sadece küfür meselesine geçiyorum. Erdoğan, İmamoğlu validen özür dilemeden o makama gelemez dedi. Anlayamadım. Yani İmamoğlu kazanınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım mı atayacak? Videodan o sözler anlaşılamıyor ama tut ki valiye hakaret var. Tekrar İBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilirse mazbata özür dilemedi diye verilmeyecek mi? Mazbatayı Cumhurbaşkanı Erdoğan mı veriyor, Yüksek Seçim Kurulu mu diye sormuş ve şöyle bir küçük özet yapmış. Ayrıca Erdoğan ben de dahil barış akademisyenlerine sayıyor musun? Bak hesabını tut lütfen. Bir saniye. Tam olarak. Şimdi saymaya başlayabilirsin. Bir dakika. Ben de dahil barış akademisyenlerine başlıyorum saymaya. Ay bir saniye heyecanlandım Ömer Bey. Başladım. Alçak. Ay bir dakika tamam alçak. Zalim. Bir saniye yazıyorum bir yandan da. Bir alçak. 2 zalim, 3 cahil, alçak, 4 zalim, tiksinti verici. 3. neydi? Cahil. Cahil. 3. 4.'sü tiksinti verici. Tiksinç diyebilir miyim? Diyebilirsin, kısaltabilirsin. Benden sana izin. Teşekkür ederim. 5 vatan haini. Vatan haini derken onu kısaltamazsın hayır. Haini değil mi? Haini değil. Haini. Haini. 6 lümpen. Lümpen. Onu da düzeltebilirsin. Lümpen ne demekti? Tekrar hatırlatabilir misiniz dinleyicilerimiz için? Ayak takımı demek. Okey. Ama lümpen olacak Almancası. Üsü ben ne yazayım? Sen U'la yaz düzeltmiş hali. 6 7 oldu. Terör örgütünün maşası, maşa. Terör örgütünün maşası. Evet. Terör örgütünün maşası. Töm diyebilir miyim kısaca? Diyebilirsin. Tamam. Evet. Tömaşa da diyebiliriz. Tömaşa, tamam. Ondan sonra ahlaksız. Ahlaksız. Mandacı artığı. Mandacı derken hayvan mandası mı yoksa? Hayır. Ne? Manda. Yani, manda kaymayla alakası yok. Sömürgecilikle ilgili. Okey. Ha İngiliz mandası. Evet İngiliz tamam. Mandası. Yönetim. Ruhu kirlenmiş. Ruhu kirlenmiş. Şiir evet. Gibi. Ruhu evet. Kirlenmiş. Senin ruhun benim evet. Ruhumun önünde diz çeker özür diler. Ve ruhu kirlenmiş. Bütün dünyanın hakaretini etti diyor. Sayısını ben tutmadım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tamam. Bende 10 tane var hakaret. Evet, tamam özür filan dilemedi diyor. Okay. Baskın oran. Ya Soylu. İçişleri Bakanı. Sayıyor muyum yine? Süleyman Soylu'dan. Yok. İyi bir ayı bari. Saymana lüzum yok. Tırnak yok. İçinde kendisini ilim adamı diye pazarlamış. Yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak baskın oran demiş olan Soylu diyor ve sonra da şöyle bitirmiş yazısını baskın oran evladı Türkiye'yi ayıptır günahtır zulümdür diyor durum bu vaziyet evet bol hakaretli bir ikinci saatin sonuna geldik durum bu bekleyeceğimiz ne var? Ha, bir de önemli bir haber, 15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımı olarak tırnak içinde nitelendirilen, tırnak içinde Yurtta Sulh Konseyi diye adlandırılan grubun üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay Çatı davasında 17 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Ceza alan sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ve Adalet ve Kalkınma Partili Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli de var. Fethullah Gülen ya da kısaltılmış olarak FETÖ lideri Gülen ve 12 sanığın dosyası ayrılmış. Diğer sanıklara çeşitli cezalar verilirken 33 sanık beraat etmiş durumda. Evet, son bir ekleme daha yapabilir miyim? Erdoğan'ın konuşmalarıyla alakalı olarak son. Gerçekten çok ilginç. Sesini veremiyoruz, bari anlatayım. TRT'deki bu yayınlanan programda TRT 1 spikeri Işıl Açıkkar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle bir soru yöneltmiş. Millet İttifakı adayı İstanbul özelinde hükümetinizin pek çok politikasını eleştiriyor, eleştirmeye devam ediyor. İnsanlara umut aşılıyor, kucaklayıcı vaatleri de bulunuyor vesaire. Haliyle kamuoyu da bundan çok etkileniyor. Şimdi efendim beni mazur görün, siz bu ülkenin cumhurbaşkanısınız. Sizin diliniz keskin mi efendim? Siz sert mizaçlı biri misiniz? Sizi babacan, oldukça duygusal, insan odaklı biri olarak tanıdık. Halk sizi böyle sevdi. İşte bu noktadan sonra artık kucaklayıcı, daha yumuşak bir dile mi ihtiyaç var diye sormuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sorunun cevabı ne olmuş? Ne olmuş? Bana bunu niye sorduğunu anlamadım. Bu soruya soruyla mı cevap vermiş yani? Yok, soru sormamış. Anlamadığını söylemiş. Bana bunu niye sorduğunu anlamadım demiş. Soru yok ortada. Soru yok. Bu en azından yayında. Evrensel Gazetesi'nin sürmanşet haberi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimlere 3 gün kala yabancı basınla bir araya geldi. 17 yıllık iktidar döneminde medyayı yandaşlarına bağlayan, bugün medyanın %90'ını himayesi altına alan Erdoğan, medya siyaseti dizayn etmenin bir aracı haline dönüştürülmemelidir çağrısında bulunmuş. Ancak aynı toplantıda yabancı gazetecilerin sorularını alırken toplantıyı basına kapalı devam ettirmiş. Basın açıklamasını basına kapalı mı yapmış? Evet. Ve Türkiye'li gazetecileri de salondan çıkartması dikkate çekti diyor. Türkler çıkın dışarı. Öyle evet. Vallahi öyle görünüyor. Türkleri öyle dışarı alıyoruz. Evet. Bayağı ilginç bir durum var. İhsan Çaralı'nın yazısı da var. AKP artık tek kaygısı iktidarda kalmak olan bir partidir diye bir yorum yazısı var. Soru ve cevap kısmı basına kapalıymış sadece Ömer Bey. Ha öyle mi? Evet, lütfen. Açıklama kısmı açık mıymış? Evet, basına çıkmış. Basın mensuplarının yaptıkları açıklama. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde açık ve kapalılık üzerine yaptığımız açık açık konuşmalar burada şimdilik sona eriyor. Birazdan sizin öneyle neler konuşacağımızı birlikte göreceksiniz, dinleyeceksiniz. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın Can'cığım. Evet. Evet. İyileşmiş evet. Gibi gözüküyorsun. Sesin nasıl? Yok, geçen hafta da evet daha iyiydim. İki hafta hastalanmayan bir insanım yani. Bu nasıl bir şey? Ben bir soru sorarak başlayabilir miyim programa? Tabii ki. Sosyal medyada, daha doğrusu Twitter'da Açık Gazete'nin, Açık Radyo'nun başladığını duyurduğunuz haberde kullandığınız görseldeki kuşun cinsi nedir acaba? Saksağan mı? Vallahi evet. Ben arada kuş alıyorum, böyle uçum veriyorum. Şimdi şu cinsini bilmiyorum ben. Maalesef kuş cinslerini bilmem, o konuda bilgi sahibi değilim. Belki dinleyicilerimizden yardımcı olanlar olur. O kuş odaya girmiş bir kuştu. Böyle güzellikler olabiliyor. Yunanistan'ın doğayla biraz içe kalmasının, olmasının iyi taraflarından bir tanesi. Hakikaten geçen hafta bahsetmiştim. Bazen kentlerde işte toprak kokusunu duyabilirler ama bunun ötesinde sadece şehirlerde değil, onun dışında asıl şehir dışına çıktığınızda doğanın o dokunulmamış halini çok güzel görebiliyorsunuz. Bunu tarımdan tutun artık başka doğanın başka yönlerinde, ormanlarda vesaire bunları görebiliyorsunuz. Yazlık bir yere gittiğinizde de maalesef hep içinizden şey geçiyor. Aa, burada burası Türkiye'de olsaydı herhalde burayı baştan aşağı silmiş siteler işte nasıl parsellenir, nasıl bina dikilir diye o çaba gösterilir ve o koylar, o işte şeyler, dağlar, ağaçlar kahmazdı diye düşünüyorsunuz. Maalesef işte böyle bir durum var. Yani komşumuzdan belki bakarak öğrenebildiğimiz bir şey varsa biraz daha dokunulmamış kalmış yerler daha da kıymetli oluyorlar ayrıca. Evet. Neyse, artık bazı Türkiye için bazı şeyler de sanırım genç. En azından bundan sonra kalabilen yerler için bilmem ne belediye başkanının Melih Gökçe'nin oğlu gidip de buraya otel dikerdi demek istemiyorsunuz bir yeri gördüğünüzde. Evet. Bunu dedirtmesin Türkiye artık umarım. Tabii bir senelerde yerel seçim gündemindeyiz hala. Ya düşünün ki Türkiye aylar aylar oldu. Yaklaşık 6 aydır bitmeyen 7. ayına girecek artık neredeyse yerel seçim gündemi. Herhalde cumartesi günkü pazar günkü oylamadan sonra da biter mi artık onu da bilmiyorum. Bizim o konulara girmeyeceğim evet, ama. bizim umudumuz bitmeyeceği tabii. Bir yıl sonuna kadar seçimle geçirmeyi uygun görüyoruz. Seçim özel olarak değiştireceğiz hatta programımızın ismini. Sanırım da öyle olacak zaten. İster istemez. Yerel seçimlerden sonra biz yerel seçimler gündeme gelirse hiç de şaşmam. Bunun aslında işte Türkiye'de işte yani bu İstanbul seçimlerinin pazar günü sonuçları vesairenin ötesinde başka bir durum var farkındaysanız. Daha önce de bunu dikkat çekmiştim. 2010'dan beri neredeyse her yıl bir seçim var zaten. Evet. Yani bu seçim atmosferi olmadan bu adım adım biz başkanlık sistemine yürüdüğümüzden beri ülke olarak ve başkanlık sistemi onaylandığından beri bir referandum olabilir, bir yerel seçim olabilir, genel seçim olabilir, tekrarlanan seçim olabilir. Ama muhakkak bir seçim atmosferi yaşanıyor. Yani Türkiye'nin artık bence başkanlık sisteminde şu haliyle bu mevcut iktidar yapısında 3-4 seneyi seçimsiz götürmesi, hatta 2 seneyi seçimsiz götürmesi imkansız. Bir paradoks aslında yaşıyoruz. Hem işte iktidar olarak işte halkından meşruiyet aldığını, seçimlerden meşruiyet aldığını söyleyen bir iktidar var. Bir yandan da meşruiyetini sağlayamadığı için hem aşırı kutuplaşma hem yanlış yönetimler vesaire dolayısıyla meşruiyet giderek düştüğü için seçimlere daha da bağımlı hale geliyor. Daha da bir paradoks, giderek seçimlerde başarı elde etmek de mümkün olmayacak fakat meşruiyet ihtiyacı da artmış olacak. O zaman o meşruiyet nereden sağlanacak veya sağlanabilecek mi? Hele ki başkanlık seçimlerinde %50'yi muhakkak toplamanız lazım. %50'nin yanından da geçmeyen bir başkan ne olur? Neyse, bunlar sanırım hep önümüzde gelecek aylarda, haftalarda hep olacak zaten. Bizimle maalesef yine konuşuyor olacağız. Ama dünyada başka şeyler de oluyor. Biz mesela Dünya Savaşı çıkıyordu. Evet, evet. Köşemizdeyken. Ve hala da çok hiç öyle uzak bir ihtimal olarak da görünmüyor Dünya Savaşı meselesi. Evet. Yani hele evet. Bir tanesinde nükleer savaşta biz nasıl kazanırız hesabı yapıyor olması şeklinde bir açıklamasının Pentagon'un yapılıp sonra da geri çekilmesi de ayrıca bir ilginçlikti yani. Pentagon'da şimdiye kadar daha Trump'la karşılaştırıldığında söylemi daha resmi söylem veya da muhafazakar bir anlamda kılıyordu. Fakat Pentagon'da evet Trump'ın bu sefer önüne atlayıverdi. Hatta Trump dün İran'a karşı freni basan oldu. Evet, çok enteresan. Heyecanlı bir maç seyreder gibiyiz ama hiç yani sonucu yanı başımızda olmayaydı iyiydi tabii de. Evet. Evet. Tabii yani şimdi onun ötesinde yani nerede olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun tabii izlemesi hakikaten sıkıntı veren insana bir durum. Çünkü şimdiye kadar Amerika-İran savaşı işte Bush döneminde, Bush Junior döneminde işte konuşulur da olabilir mi diye. Ama o zaman dahi daha önce bahsettiğimiz gibi çok uzak bir ihtimaldi. Fakat şimdi gayet dün mesela bunun kıyısından dönülmüş. New York Times'ın bugün haberine göre Başkan Trump İran'a saldırıda bulunulmasını onaylamış. Fakat onayladıktan sonra onu geri çekmiş. Evet, yani, çok acayip. Yani ilk defa duyduğum şeyler bunlar. Muhtemelen evet, oluyordur yani, da daha önceki olaylarda da olmuştur ama bilmiyorduk onları. Şimdi bir de öğrenebiliyoruz da. Çok ilginç. Yani saldırı onayı verilmiş fakat uygulanması son anda geri çekilmiş. Yani bu perşembe akşamı yaşanan, perşembe akşamı normalde bu sabaha uyandığımızda eğer ki Trump bu saldırının İran'a karşılık olarak saldırının yapılmasını onaylasa, son dakika onaylamasını yani geri çekmese, şu an bir savaş ortamıyla uyanmış olacaktık. Şu an İran bulunmuş olacaktı. Yani bu dün akşam biz uyuduk ve bugün kalktığımızda böyle bir dünya olacaktı. Birleşmiş Milletler böyle konularda araya girmesi gereken kurum olarak kurulmadı mı? Birleşmiş Milletler'den yani, herhangi bir yaptırımı yok mu yani? Durun, siz kavga edemezsiniz diyemiyor mu? Ya aslında dünya genelindeki kurumların sadece Birleşmiş Milletler değil, Avrupa Birliği gibi bir ağırlığı olması lazım. Bu konuda savaştan dünyayı geri çekiyor olması lazım. Zaten 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan barış mimarisi ile kurulmaya çalışılan o kurumsal yapılar ülkeleri bir araya getiren bunun için var aslında. Bir daha o tarz bir şeyin, 2. Dünya Savaşı tarzı bir şeyin yaşanmaması için. Evet, bunu bir anlamda Batı dünyası kendi içinde başarmış olabilir. Avrupa başarmış olabilir. Batı genel olarak başarmış olabilir. Ama başka yerlerde savaşlar çıkıyor ve tabii onun dışındaki yerlerle, mesela Amerika-İran savaşı gibi başka savaşlar dünyada barış da sağlanmış. Tabii çok yakından bildiğimiz gibi değil. Burada şimdi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin zaten ağırlığını altına oynamaya çalışan ve ağırlığını azaltmaya çalışan bir başkandan bahsediyoruz. Tam öyle çok ideolojik değişikliği olmayabilir ama kafasında bir takım hedefler var. Yani bu 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan kurumların zayıflatılması ve liderliğin daha fazla ön plana çıkması gerektiğini düşünüyor. Ki bu tandansı biz kendi ülkemizden de biliyoruz. Dünya 5'ten büyüktür Avrupa diye hatırlayalım yani. Dolayısıyla bu aslında bir liderlik tarzı ve yönelimi. Trump'ın bayağı bir zaten uyguladığı Avrupa Birliği ile ilişkilerinde ve Birleşmiş Milletler'le de aslında bütün bunları işte kurumları sorunlaştırarak. Ama sonuçta insanın keyfi dediğim gibi yani bütün Amerika gibi bir ülkede de her neyse o bütün yapı, Beyaz Saray'ın kendi içi, bütün o işte askeri ve diplomasi bürokrasisi, bütün o düşünce kuruluşlarından tutun, daha da genişletilmiş olarak bakarsak bütün Amerika'nın akademiyası vesaire, dünyanın aslında en bir anlamda şu an yani politik entelektüelliğinin en seviyede neredeyse olduğu yerlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Ben şey açısından söylüyorum, bütün güç politikası açısından baktığımızda söylüyorum. Çok fazla orada kaynak var, insan var, adres var ve ama orada bile son kertede gelip de iş Trump'ın masasındaki bir elinde bitiyorsa ve bütün dünya bu savaş ortamına uyanmaktan son dakikada kurtulduysa çok gerçekten tuhaf bir dönemdeyiz. Evet, benim bir ufak itirazım var senin söylediğine. Bu sabah uyandığımızda bambaşka bir şeyle karşılaşabilirdik dedin. Bu doğru değil çünkü bu sabah uyanamayabilirdik de. Evet, çok güzel söylediniz. Doğru söylüyorsunuz. Ya bilin o da olabilir. Yani nükleer savaştan bahsediyoruz. Evet. İşte benim çocukluğumda, küçüklüğümde işte 90'larda falan filan böyle hep şeyler vardı. 80'ler, 90'lar değil mi? O zamanlar evet, bir şey vardı. Böyle nükleer savaş olacak işte. Fallout vesaire. Shelter. Evet. Bir gün böyle dünya bitecek. The day after falan gibi böyle ertesi gün. Birden beri retro vaziyetinde tam da o günlere de biraz Bush soslu, birazcık o eski işte şey, Sovyetler Birliği yıkılmadan önceki zamanın tamamen toptan yıkım senaryolarının olduğu dönemi soslu bir dünyadayız. Hatta ve daha da beteri. O zamanki gene rasyonelite varmış demek ki. Dediğiniz noktadayız. Tabii dünya politikası sadece burada durmuyor. Yani işte ne oldu? İşte bu dinleyicilerimize bir anı satalım. Amerika'nın bir drone'u vuruldu İran tarafından. Ve bütün bu olaylar, bu savaş senaryoları tabii ondan kaynaklanıyor. Ama tabii üzerine daha da geriye bakarsak bunun 2017'den ve Trump'ın işte bütün bu işte nükleer anlaşmadan İran'la yapılan geri çekilmesi gibi işte bu o dönemin başlattığı bir aslında olaylar zinciriyle karşı karşıyayız. Şimdi ama başka yerlerde başka şeyler de oluyor. Almanya'da geçen hafta da bahsettik bir yeşil dalga geliyor. Yani sadece işte Yeşil Parti'nin birinci parti olarak kamuoyu araştırmalarında çıkması değil. Aynı zamanda şansölyelik içinde artık insanlar ezici bir çoğunlukla diğer partiler yerine yeşillerden bir şansölyeyi görmek istiyorlar. Bu çok çok önemli. Yani yeşillerin adayı, olası adayı bütün partilerin ve bütün aday olasılıklarının önüne geçmiş vaziyette. Evet. Bu çok önemli hakikaten. Demek ki yani sadece Avrupa'nın diğer yerlerinde ne oluyor vesaire değil. Bir de Almanya'nın kendisini birazcık daha bir incelemek lazım. Ve çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani gerçekten değişimden bahsediyoruz. Yani kolay bir şey değil. Ya yani Almanya ölçüsünde de Almanya ilerici o zaman durumu iyi veyahut da onlar yapabiliyor gibi beklenen bir şeyden değil. Düşünün ki savaş sonrası dönemde işte o bazen sosyal demokratlar ama çok çok çok daha da ağırlıklı olarak Hristiyan demokratların, merkez sağın egemenliğindeki ilişkinin gerçekten kabuk değil, içerik değiştirmesinden bahsediyoruz siyaseten. Ve Almanya'da bu yaşandığında Avrupa'nın diğer yerlerinde hatta Türkiye'de tamamen uzak kalıp da hiçbir şey değişmeyecek değil. Bu trendler muhakkak bizi de, bu değişimler bizi de etkileyecek. Bu çünkü ülkeler arası etkileşim aynı zamanda. Muhafazakar dalgalardan veyahut da işte popülist dalgalardan nasıl bahsediyorsak yeni bir şeylerin başladığını ve Avrupa'da değişmekte olduğunu da görüyoruz. Tabii Avrupa Birliği'nin bugünlerde yeni lider kadrosu, bir anlamda yönetici kadrosu daha doğrusu diyelim, seçilmeye çalışılıyor. Avrupa bir parlamento seçimlerinden sonra yaklaşık neredeyse bir ay olacak. Evet. Yakında ve henüz kadro oluşmuş değil. Çünkü orada da işte statüko bozuldu ve o kesin Avrupa Birliği'nin başkanı olacak gözüyle bakılan isimlerin hiçbiri olamadı. Şimdi dolayısıyla Merkel'in ismi çok geçiyor mesela. Onu bir denge adayı olarak kullanmak istiyor bir anlamda Avrupa'da birçok taraf. Ve aynı zamanda tabii böyle bir kadının, böyle bir politikacının son derece işte dünya siyasetine, sadece Avrupa değil dünya siyasetine damgası vurmuş bir insanın emekli olabileceğine kimse inanmıyor sanırım. Evet. Emekli bir Merkel görebiliyor musunuz? Ama onun muhakkak Avrupa Birliği'nde güçlü bir konumda olması gerektiğini ve Avrupa Birliği'ni diriltmesi bir anlamda ve önümüzdeki dönemlerde güçlü bir isim olarak toparlaması bekleniyor. Popülizme de tabii aynı zamanda karşı bir isim olarak. Fakat Almanya'nın kendisinde dediğim gibi çok farklı şeyler. İşte Robert Habeck, bu Yeşillerin eş başkanı, isim olarak bütün işte dediğim gibi diğer politikacıların, Merkel'in kendisi de dahil, sosyal demokratların, işte şeylerin, sosyal demokratların zaten haydi haydi. Tabii de aynı zamanda muhafazakar Hristiyan demokratların çıkarabileceği tüm adayları, tüm en güçlü adayı dahi aşacak bir oy potansiyeline sahip olduğunu tekrar vurgulayalım. Bu arada Türkiye'nin de tabii ki bakalım siyasi düzlemde ne gibi değişiklikler olacak. Yani birdenbire çok büyük oy dalgalanmaları, değişimleri. Ben sadece bu İstanbul seçimleri bağlamında bahsetmiyorum. Aynı zamanda genel seçimler olarak, genel parti destekleri olarak da büyük dalgalanmaların olabileceğini düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Bu konuda gördüğünüz takım veriler de var. Şu aşamada paylaşmam doğru olmaz. Ama bir siyaset bilimi geçmişi olan insan olarak da aslında yeni bir kırılma dönemine gidiyor olabiliriz. Türkiye siyasetinde de birdenbire işte bu yeşiller nasıl ki 10 puan kendilerine ekleyebiliyorlarsa, Türkiye'de de bir takım partilerin ön plana geçtiğini, oylarına oy kattığını görüyor olabiliriz. Hiç şaşmayalım. Böyle Trump dünyasına veyahut da bizim kendi dünyamızdaki tuhaflıklara bakarak artık bu da mı oldu, bu da mı olacak, yeter falan hallerinden sadece şaşırarak, sadece morali bozmadan şaşırarak, biraz sakin kalarak çıkmakta fayda var. Bu böyle bir dönem, bu bir kırılma dönemi ve bunu yaşamak da bize denk gelmiş. Ama bundan sonrası işte bir dünya savaşına çıkacak değil, dünyanın çok enteresan politik olarak bir açılım dönemine de çıkabilir. Bunu yaratmak da bizim elimizde. Yani geçen işte 31 Mart'ta bunu gördük zaten. Bir oyla neyi değiştirebiliyormuş veya biraz politik bir irade gücünü eline almak neleri değiştiriyormuş gördük zaten. Değil mi? Evet. O yüzden dersimizi almış olmamız lazım. Evet. Diye düşünüyorum. Evet. Bence de. Siz oyda bayıldınız galiba. Yo. Şu an. Evet. Neyse. İngiltere'ye ve Boris Johnson liderliğine bakarak artık biz oralardan dehşet duyalım sadece. Biz kendi kaderlerimizi buralarda değiştirirken İngiltere Boris Johnson'la... Bu arada da Boris Johnson da ilginç, birdenbire şey aklıma geldi. Boris Johnson'ın kendisi de bu şimdi günümüzde epey bir Türkiye siyasetinde küfür meselesi, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öne çıkmasıyla, yani bütün bu tartışmaları ordu valisine edilen küfür üzerine yüklemesiyle beraber küfür meselesi konuşuluyordu. Bugün Baskın Oran'ın da Ağustos'taki yazısından okuduk, edilen, kendisinin ettiği küfürleri filan ve Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın, fakat onların hepsi ifade özgürlüğü çerçevesinde yargıdan döndü. Hiçbiri küfür sayılmadı. Gerek Erdoğan'ın gerekse de Soylu'nun söyledikleri. Fakat Boris Johnson'ın kendisinin de, eğer beklenen olur da Britanya Başbakanlığı'na seçilirse, Erdoğan hakkında da küfürlü bir şeyler, sözler söylediğini, bir şiir mi yazmıştı hatırlamıyorum şimdi net olarak, ama onu da hatırlamıyorum. Trump'ta da var öyle. Trump'ı da çok aşağılamıştı. Var öyle, evet. Şeyleri. Onları da şey yaparız, yani devreye sokarız. Güzel olur. Bu küfür tartışması zevkli olacak. İngiltere'de şey var, işte Bad by Donkeys diye daha önce bahsetmiştim. Bir grup var ve eşekler tarafından yönetiliyor, güdülüyor veyahut da isimli bu grup enteresan şeyler yapıyor. Aslında bir grup apolitize vatandaştan bahsediyoruz. Boris Johnson gibi veyahut da işte daha çok Nigel Farage'a da yapıyorlar, ama Boris Johnson'a da yapıyorlar. Bu tip politikacıların, demagog ve son derece böyle egosu güçlü, bir öyle bir böyle diyen, onların mesela konuşmalarının veyahut da işte herhangi bir halkın karşısına çıktığı zamanlarda karşılarına çıkıp sözlerindeki tutarsızlıklar, saçmalıklar, bir onu bir bunu demesi, bir onu bir bunu savunması, hallerini üzerine vuruyorlar. Bir takım işte mesela işte portatif panolarla, işte şeylerle, böyle ışıklı böyle bir takım video kliplerin gösterildiği vesaire, hem işte biraz teknoloji şeyleri kullanarak veyahut da işte posterlerle vesaireyle, ama daha çok görselliği işte bu video kliplerle diyelim kullanarak, mesela diyelim ki Nigel Farage bir tarafta konuşuyor, yan tarafta başka bir böyle koskoca devasa ekranda Nigel Farage'ın tam tersi bir başka saçmalıklar vesaire yansıtılıyor klip olarak. Gibi. Evet, öyle enteresan eylemleri var. Ve aynı zamanda sadece bu değil, mesela posterler işte, bazı yerlerde işte poster, böyle devasa posterler, billboardlara bir takım şeyler asarak gene bu tutarsızlıkları sergiliyorlar. Türkiye'de de keşke tabii bunu yapılsa, başına gelecekler biraz sıkıntılı olabilir. Ama düşünün, yani sadece aklımızdan bir geçin. Mesela işte liderlerimizin bu günkü, bu birkaç günkü konuşmalarında, işte zaten sosyal medyada bu çok yapılıyor. İşte tersi bir şey paylaşılıyor. Yani bir zamanlar işte mesela Türkiye'yle fotoğraf diyelim. Evet. Değil mi? Konu. Mevzu konu o mu? Neyse işte aynı zamanda şimdi döne dolayısıyla şimdi Kürt oyları meselesinde de değişik enteresan tavırlar sergilendiği için orada da yani bu yapılsa sadece aklımdan bir geçirin neler çıkar hakikaten de. Neyse bunları da geleceğiz herhalde. Evet, bunların hiçbir önemi de yok zaten. Tamamen hakikat sonrası dönemini yaşadığımız için hakikatle ilgimiz kopmuş olduğu için önemi de yok bunların. Yani ben bugünkü Evrensel Gazetesi'ndeki sür manşetten verilen haberi de çok ilginç buluyorum o açıdan. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de yabancı basınla toplantıda buluşuyor. Gazetecilerin sorularına da basına kapalı yanıt vereceği açıklanıyor. Yani basın toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Artık bunun ötesinde ne olabilir bilmiyorum yani. Bazı gazeteciler daha eşittir durumu var burada yani. Evet. Yani Türkiye'li gazeteciler de çıkarılmış zaten dışarı. Yani tabii şimdi şöyle bir şey var. Biz Türkiye'de zaten birçok gazeteci hiçbir zaman hiçbir basın toplantısına alınmayacağı, kapısının önünden dahi geçemeyeceği için bu aslında çok o yakındaki çevreyi donatan Türkiye'den olan gazetecilere, artık yandaş medya mı dersiniz ne dersiniz, onlara bir hakaret yani onları hiçbir şeyden saymamak. Fazla kapalı demen o. Ortalıkta kalabalık yapmayın. Gerçek mesleğini yapan arkadaşlarınız gelsin. Gibi. Neyse. Evet. Peki bitirebiliriz herhalde. Ben bitirebiliriz. Çok, haftaya görüşmek çok teşekkür ederiz. Yalnız ben de artık Türkiye'de olacağım tabii ki bu arada. Evet. Aranızda olacağım. Vallahi yani işte heyecanlı ve savaş ortamına daha yakın bir halde herhalde. Heyecanlı programlar yapacağız. Evet evet. Başka heyecanla duyalım biz. Bitirirken de ben bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlarım adına da. Bu ses, bu duyduğun sesler sana Samsung mesajı şeyinden gönderilmiştir. Nasıl yani? Aracından. Anlamadım vallahi. Nasıl? Samsung aracından gönderilmiş sesleri duyuyorsun. Samsung mu? Samsung. Samsung. Yani Samsung cihazından gönderildi bu mesajlar sana, bu cümleler. Ben Deniz çok Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'ın Samsung cihazından gönderildi mesajlar. Teşekkür ederiz. Siz bana bu konuyu açarsınız. Yani ben hakikaten bazen artık kendimi anlayabiliyor muyum diye düşünüyorum. Yok şöyle yani onu söyleyelim. Yani Muhammed Mursi'nin ölüm haberinin sonunda bir kanalda, televizyon kanalında spiker okumuş haberi, sonunda da editörlerinin unuttuğu Samsung cihazımdan gönderildi cümlesini de okumuş. Sonra da çok utanmış, şaşırmış. Samsung çıktı. Yok, onda kabahat bizde tabii. Onu açıklamalıydık. Nuha Derviş ve çok şaşırmış. Şaşırmış sonra okuduğunu da görünce. Biz şaşırmadık çünkü önceden hazırlıklıyız. Biz Mısır bendesi evet, gibi yani, değiliz. Biz niye bunları yapamıyoruz? Yani bak şimdi. Teşekkür ederim. Bunu bilmiyordum. Yani bu güzel olayı, bu yaşanmışlığı bilmediğim için bu eşliği tamamen ben Samsung mu ne falan vaziyetinde daha konu şey oldu. Şimdi aydınlandım kendim böyle bir. Teşekkür ederiz. Bambaşka hissediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Evet, burası Açık Radyo. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9.37 38 oldu hatta ve birazdan Alp Ulagay'la bağlantı kurmaya çalışacağız. Konuşacağımız konuları üzerinde daha henüz tam bir mutabakat sağlamadık ama şimdi bağlantı kurulur kurulmaz başta şeyde olmak üzere bu NBA şampiyonası olmak üzere çeşitli şeyleri konuşma fırsatı bulacağız. Tenisten de bahsedeceğiz herhalde. Bu arada bir de şeyden bir arada kalmış bir haberi de söyleyeyim. Yani dün 15 Temmuz darbe girişiminin bu yurtta sulh konseyi denen üyelerin de bulunduğu Genelkurmay Çatı davasındaki duruşma öncesinde bazı şehit yakınlarıyla gaziler içeri alınmamış, tepki gösteren müştekilerle polisler arasında da arbede yaşanmış, hatta polisin havaya ateş açmış olduğu haberleri de var. Onu da belirtelim dedik, bir eksik kalmasın bu ayrıntılar diye gerilimli bir ortamda devam ediyor. Peki şimdi Alp'le konuşuyoruz. Merhaba Alp, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Nedir ana konularımız sporda bu hafta? Doğrusu Dünya Süper Spor gündeminin önemli bir kısmını kadınlar futbolu oluşturuyor. Kadınlar Dünya Şampiyonu, Dünya Kupası bildiğiniz gibi Fransa'da devam ediyor. Birinci tur maçları, yani grup maçları sona erdi. Ve ikinci tura yükselen 16 takım belli oldu ve favori takımların hepsini ikinci turda görüyoruz. Fire vermeden büyük favoriler ikinci tura yükseldiler ama birkaç sürpriz takımında ikinci tura yükseldiğini söyleyelim. Örneğin sanki böyle hep Avrupa takımlarını, Avrupa ve işte ABD, Kanada o takımları göreceğiz gibiydi ama Nijerya ve Kamerun son anda ikinci turu bize sağlayan iki takım oldular. Yani Afrika'dan iki takımın olması büyük artı turnuva için. Kamerun dün 90+5'te attığı golle Yeni Zelanda'ya ikinci sıra yükselen son takım oldu. Afrika futbolunun kadınlarda tabii Avrupa'ya göre bir parça geride olduğunu söylemek mümkün. Ama iki takımın buraya çıkması çok pardon, çok pozitif. Şu önemli, yani Fransa'da olsun, İngiltere'de olsun, Almanya'da, hatta İspanya'da maçların müthiş reyting aldığını söylemeliyim televizyonda. İzlenme oranları çok yüksek. Daha önce hiç olmadığı şekilde. Çünkü erkeklere göre kadınlar futbolunun yani büyük dezavantajları var. Vardı ve hala var. Yani çok geriden başladığı için kapatması gereken büyük bir fark var. Erkeklerle, yani dünyanın bir numaralı sporcuları da kolay değil gerçekten bu farkı kapatmak. Ama bu Dünya Kupası'nda yani birçok ülkede böyle büyük bir heyecan oluştuğunu görebiliyoruz. Yani birkaç örnek vermek isterim. İşte Fransa'da her maç, yani bir ev sahibi olduğu için ayrı bir heyecan var tabii Fransa orada. Herhalde oynadıkları 3 grup maçı ortalama 10 milyon kişi tarafından izlendi Fransa'da. Bu çok yüksek bir rakam değil mi? Evet. Çok yüksek. Yani Fransa'da birinci kanal yayınlıyor, TF1 yayınlıyor. Fransa'nın birinci kanalı, açık televizyonu yani. Özel ama hani en büyük kanalı. Şuna karşılaştırabiliriz. Türkiye Fransa Euro 2020 elemesinin 5 milyon kişi izledi aynı kanalda. Yani karşılaştırma için kolay. Onun iki başka katı bir, yani. İki katı, aynen öyle. Ve bu seviyeyi de hep korudular. Yani işte 9.8, 10 milyon. 10 milyon civarında seyirci izliyor. TF1 maçların arasındaki reklam ücretlerini arttırdı ilk maçtan sonra. Yani çünkü tahminlerin çok üzerinde bir izleyici var. İngiltere'de öyle bildiğim kadarıyla 5 milyondan fazla kişi izliyor her maçı. İspanya'da İspanyol kanalı çok memnun yine reytinglerden. Büyük bir ilgi var yani. Bir de işte İspanya iyi sonuçlar aldı. İngiltere favorilerden biri. Fransa keza öyle. Şeyler çok yüksek, ilgi çok yüksek. Bir de işte şu tartışma var. Biliyorsunuz birçok ülkenin milli takımında kadın mil takımı oyuncuları şunu protesto ediyor. Yani erkekler çok para kazanıyor. İşte bize yarısını veriyorsunuz, azını veriyorsunuz. FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda geçen sene sanıyorum 540 milyon dolar dağıtmıştı para ödülü olarak mil takımlara. Şimdi kadınlara verilen 40 milyon dolar olması lazım. Ya onda birinden az. Onun çünkü bu Dünya Kupası'nın yayın haklarının işte bedeli tabii çok daha düşük. FIFA'nın dağıtabildiği para böyle. Ama bir Amerika'dan ilginç rakam geldi. Tabii Amerika'da kadın futbolu erkek futbolunun çok önünde. Hem yaygınlık hem başarı olarak. Onlar 80'lerde 90'larda çok yol kat ettiler. İşte birçok kez Dünya Kupası'nı kazandı Amerika ve Amerika'daki diğer yaygın sporlarda kadınlar çok bir varlığı yok. Yani Amerikan futbolu, işte beyzbol sporlarda, evet, evet. Ya basketbol tabii var. Bunun böyle olunca Amerika'da kız çocukları yaklaşık 40 yıldır futbol oynuyorlar. Yani kendileri soccer diyorlar onu biliyorsunuz orada. Evet. Ve çok yaygın. Yani milyonlarca kız çocuğu ve kadın futbol oynuyor Amerika'da. Bu sayede tabii hem başarılılar işte hem popüler. Wall Street Journal'da ilginç bir haber çıktı. Rachel Beckman imzalı bu hafta. 2016 ve 18 arasında kadın mil takımı erkek mil takımından daha çok gelir yaratmış Amerika Futbol Federasyonu için. Yani zaten orada bir desteğe ya da itici güce de ihtiyaç yok. Başarılarına paralel olarak daha fazla gelir elde ediyorlar. Yani Amerikalı kadınlar zaten erkeklerden mil takım üzerinde en azından daha fazla para almalı. Yani burada bir pek tartışma konusu da yok. Avrupa'da ve diğer ülkelerde ise tabii orada bu Amerika'daki durum mevcut değildir. Orada erkeklerle yine büyük gelir farkı olduğunu söylememiz lazım. Bir süre muhtemelen bu kadın futbolda gelişene kadar bunu FIFA da yapabilir. UEFA daha kolay. Hani ülke ülke yapmaktan. Bir süre kadın futbolu sübvanse etmek lazım burada. Yani 540'a 40 değil de onu mesela işte 400'e 200 seviyesine getirip başka türlü paylaştırmak lazım. Bence biraz daha hani seviyeyi yaklaştırmak lazım. İşte önceki kupalara göre artış var kadınlarda ama mesela Norveç mil takımının en önemli oyuncusu hatırlarsınız altın top ödülünü almıştı. Dünyada yılın en iyi kadın futbolcusu olarak Ada Hegerberg. Bu bir süredir gelir eşitsizliğini protesto ettiği için Norveç mil takımında oynamıyor. Ve bu Dünya Kupası'nda da yok. Dünyanın en iyi oyuncusu. Evet, çok ilginç bir mesela bu. Ben de gözüme çarpmıştı böyle. Dünyada çeşitli yerlerde yükselen bu eşitsizlik, muazzam eşitsizliğe karşı. Yani hem servet dağılımı eşitsizliğine hem de kadın erkek eşitsizliğine karşı yükselen hareketler var. Bu da onlardan bir tanesi ve çok dünyanın en iyi futbolcusunun boykot ediyor olması çok ilgi çekici bir şey yani. Yani bu tabii kadın erkek sporunda çok az dalda böyle bir eşit dengeden söz edebiliriz. Yani belki bir tenis var. Biliyorsunuz Grand Slam'ler uzun yıllar bu konuda yapılan bir kampanyayla kadın ve erkek tenisçilerin aldığı ödülleri eşitledi. Yani Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık'tan bahsediyorum. Bu dört büyük turnuvada yani şampiyon ve diğer turlarda elenen tenisçiler kadın ve erkek eşit parayı alıyor. Yaklaşık herhalde en son Wimbledon geçti galiba bu eşit turnuva. 10 sene oldu mu herhalde 7-8 sene önce bu eşitlik düzeyine gelindi. Ama tenis tabii farklı yani. Bir numara kadınlar için söylemek gerekirse bir numaralı kadın sporu. Yani öyle son 10 yılda değil 40-45 yıl önce de çok büyük kadın tenisçiler vardı. Yani Billie Jean King'lerden, Chris Evert'lardan, Martina Navratilova'lardan bahsediyorum. Yani hem popüler hem çok başarılılardı o zamandan beri. Futbol gibi bu kadar geriden gelmedi yani kadın tenisi ve işte yetiştirdikleri yıldızlar sayesinde Grand Slam'de durumu eşitlediler ama Grand Slam'ler dışında mesela durum aynı değil. Kadın tenisi erkek tenisi kadar gelir yaratamıyor çünkü Grand Slam'ler dışında ATP ve WTA üzerinden ayrı yönetiliyor turnuvalar. Orada büyük fark var. Mesela yani bir örnek Amerika'da basketboldan verelim. NBA Amerika'daki erkekler profesyonel basketbol ligi tabii çok eski. 70 küsur yıllık bir lig. Sanıyorum ortalama oyuncu maaşı hani 4 milyon dolar gibi, 4-5 milyon dolar gibi meblağdır. Kadınlarda bildiğim kadarıyla herhalde 150-200 bin dolar. Yani 20 katı falan oluyor değil mi? Daha fazla. Evet, evet. Çok, çok ciddi bir fark var. Kadınlar ligi WNBA 96'da kuruldu galiba. Yani erkeklerden 50 yıl sonra kuruldu. Yani kat etmesi gereken çok yol var. Tabii toplayabildikleri geliri oranla maaş veriyorlar oyunculara. Ciddi bir fark var. Yani bu erkek ligi sübvanse etmediği takdirde kadın ligine çok kapanacak bir fark değil orada mesela. Ama işte bu yani konfederasyonlar, küresel kurumlar üzerinden bir parça yapılabilir. Yani FIFA'nın yapabileceği bir şey. Yani çok farklı gelir kalemleri var. Ve böyle kadın futboluna, Dünya Kupası'na böyle bir ilgi varken aslında fırsat işte bunu değiştirmek için. Evet, iyi, iyi bir konu. Peki ne zaman bitiyor Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası? Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Son 16 takım oynuyorlar. Yarın başlayacak son 6 maçları. Final maçı, yarı final maçları 2 Temmuz, 3 Temmuz'da ve final maçı 7 Temmuz'da. 7 Temmuz'da, evet. Daha, yani daha 2 hafta mı oluyor? 2 hafta var, evet. 2 haftadan fazla var hatta. Evet. Yani çünkü ikinci tur çeyrek final, yarı final ve final maçları. Aralarında 3'er 4'er gün olduğunu düşünürsek epey bir şey var, yol var daha. Şimdi eşleşmelere çok kısa bakalım. ABD tabii birinci turda Tayland'a da 13-0 yenerek bir rekor kırmıştı. Sanki Fransa ABD çeyrek finali olacak gibi gözüküyor. Müthiş bir çeyrek final bekliyor turnuvayı. İngiltere Norveç olabilir. Ya da Avustralya bir diğer çeyrek final ve bunun galibi de işte ABD Fransa ile oynayacak. Herhalde çok sıkı maçları izleyeceğiz. Diğer tarafta da sanki Kanada, Almanya ve Hollanda, İtalya çeyrek finalleri olabilir gibi. Yani Hollanda bu turnuvanın sürpriz takımı olabilir. En büyük favorilerden olarak gözükmüyordu ama çok iyi oynuyorlar. Grupta 3'te 3 yaptılar. Avrupa şampiyonu da olmuşlardı bundan önce. Bir sürpriz o gelebilir Hollanda'dan. Yani final yolunda ABD, İngiltere, Fransa da yok. Ben Hollanda'nın finale kadar gidebileceğini düşünüyorum bir sürpriz unsur olarak. Evet, gelecek haftada zaten tahminini bir kez daha sorarız. Peki Türkiye kadın futbol takımının durumu nedir? Evet, çok güzel soru. Türkiye bu işlere iyice geç başladı. 60'lı 70'li yıllarda hep böyle bir Türkiye'de kadın futbolu çabası vardır ama 1995 yılında kuruldu Türkiye'de kadın milli takımı. İşte o zaman derme çatma bir kadınlar ligi de vardı. İlk maçlarda yanılmıyorsam Roma'ya olması lazım. 8-0 falan yenildiğini hatırlıyorum Türkiye'nin. Yani genelde komşu ülkelerle oynuyordu kadın milli takımı. Yani böyle Batı Avrupa ile değil de Almanya ile falan. Sonra sanıyorum 2002 olabilir mi? Ya bu kadınlar ligi bir kere kadınlar ligini durdurdu Türkiye Futbol Federasyonu. Herhalde 2001-2002 olmalı. Bu daha önce basketbolun başına gelen şey olmuştu. Kadınlar arasında uygun olmayan ilişki var falan gibisinden bahanelerle ligi lağvettiler birkaç sene için. Sonra UEFA'dan baskı yedi Türkiye Futbol Federasyonu. Çünkü UEFA dedi ki tüm üyelerine, o zaman herhalde sayı 53 ülke miydi? 52-53, Kosova falan yoktu. Dedi ki tüm üyelerim, UEFA'nın tüm üyeleri işte kadın futbolu olacak genç, yani tüm dallarda faaliyet gösterecekler. Hani kadın futbolunun olmamasını falan kabul etmiyorum. Yani bu dış baskıyla, UEFA baskısıyla tekrar kadın futbolu tabii ligi oluşturuldu. Milli takım yeniden faaliyete geçti ve milli takım bazında pek başarı yok. Yani bu elemelere zaten hiç Dünya Kupası'nın elemelerinin herhalde ön elemelerde eleniyor Türkiye. Bir tek kulüpler düzeyinde bir iki kıpırdanma olmuştu. İzmir'de Konak Belediyesi'nin bir takımı var. Onların 2-3 yabancı oyuncu da oynatıp Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde işte gruptan çıkmanın eşiğine geldiler. Böyle bir iki kıpırdanma oldu ama yani Avrupalıları diğer spor dallarına göre çok geride. Yani kıyaslama yaparsak mesela voleybolda Türkiye'nin bir numaralı kadın sporu açık ara. Yıllardır bu böyle. Şu an Türkiye Dünya Ligi'nde oynuyor. İşte final etabına kalan 6 ülkeden biri. Ve sanıyorum elemelerde 9 maçın 8'ini mi kazandılar? Yani işte ABD, Brezilya, Çin falan hepsiyle oynuyorlar. Ve kuşak değişmesine rağmen o başarı sürüyor. İşte olimpiyatta oynadı voleybol takımı. Avrupa ikincisi. Dünya altıncısı. Basketbolda Avrupa ikincisi, Avrupa üçüncüsü. 2 kere olimpiyata gitti. Kadın milli takımı. Onlara göre çok geride. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun ben hep söylüyorum asıl görevi bu liglerle falan ilgilenmek değil. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu değil Futbol Federasyonu'nun evet. Konusu. Asıl konusu milli takımlar, kadınlar, gençler, amatörler olmalı. Yani şu ligleri şeyden ayırmak lazım. Futbol Federasyonu'ndan Avrupa'da olduğu gibi. Ligler kendini yönetsin. Yani borcu harcı varsa denetleme yapabilir Futbol Federasyonu. Asıl konu bu yani. Bunları yaygınlaştırmak. Bilmiyorum kadın futbolcu sayısı kaç Türkiye'de? Herhalde birkaç bini geçmiyordur. Halbuki yani belli yerlerde, bölgelerde de ilgi olduğunu biliyorum. Ciddi bir çaba lazım yani. Mesela hedef şey olsun işte. 2027 Dünya Kupası'na gitmek olsun. İşte bir sonrakine değil de iki sonrakine. Ama herhalde hiç bunlarla uğraşan bir federasyona sahip olamayacak Türkiye maalesef. Evet, ilginç bir şeyden de gözüme çarptı sen bunu söyleyince. Şöyle bir baktım, Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun başında olan kişilerin sahibi olduğu gazetelerde, mesela Hürriyet'te nasıl veriliyor bu dünyada 5 milyon kişinin izlediği her maç. Bir ülkede 5 milyon. Hatta 10 milyon. Ha, 10 milyon evet. Yani şimdi senden öğrendim müthiş rakamlara rağmen. Yani büyük bir ilgi var. Ne kadar bahsediyorlar diye Hürriyet'i açtım. Yok, Afrika'da futbol şöleni demiş mesela. 32. Afrika Ulusal Kupası bugün başlayacak diye veriyor. Hiç bahse rastlamadım işin ilginç tarafı. TRT yayınlıyor. Yani Türkiye'de de erişimi kolay bir kanal yayınlıyor. TRT Spor yayınlıyor bildiğim kadarıyla. Türkiye'de hani. Ama pek izlendiğini söyleyemeyeceğiz bu durumda. Milliyete de baktım, orada da yok. Dolayısıyla yani anladığım kadarıyla Türkiye'de şey önde. Çünkü şu anda bir yandan da erkeklerde 3 kıtada kıta şampiyonları var. Avrupa şampiyonası gibi. Güney Amerika'da Copa America var. Kuzey Amerika'da Gold Cup ve Afrika'da da Afrika şampiyonası başlıyor. Hani belki klasik Türk futbol medyasını ve izleyicisini daha fazla ilgilendiriyor olabilir. Evet, bir de yani mesela şimdi Milliyet'e bakmaya devam edersek kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle hedeflerinin ilk 6'ya girmek olduğunu söyleyen de Hidayet Türkoğlu olmuş ama bu basketboldan bahsediyor. Evet, orada Avrupa Şampiyonası. Hidayet Bey dönmüş mü Türkiye'ye? Dönmüş herhalde. En son Gürcistan'daydı galiba. Ne yapıyordu Gürcistan'da acaba? Bir görüşme gerçekleştirdiğine dair sosyal medya paylaşımları vardı. Gazetede yansıdı. Siyasete girmiyoruz. Pardon, siyasete girdi. Bu durumda bir de siyasete girmiyoruz dedik ama Michel Platini'nin de bizim kuşağın en önemli futbolcularından biri olarak temayüz etmiş Michel Platini'nin de yolsuzluktan gözaltına alınması gibi bir olay var. İstersen ona da birkaç dakika verebiliriz. Elbette. Salı sabahı oldu. Nanter Emniyeti, Paris'in biraz dışındaki. Bu 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası adaylık sürecindeki yolsuzluklar sebebiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında Michel Platini gözaltına aldı. Hatta Sarkozy döneminin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Claude Guéant da var. O gözaltına alınma da ifade verenler arasında o da var. Michel Platini tabii önce Fransız futbolunun 70-80'lerdeki çok büyük yıldızıydı. Yani şu an oylama yapılırsa değişir mi bilmiyorum ama işte yakın döneme kadar Fransa'da böyle oylamalar yapılır işte. İşte 2000 yılında yapılmıştı hatırlıyorum. Yani Fransa tarihinin en büyük 3 futbolcusu. Sıra biraz değişebilir ama şöyle çıkar yani genelde Platini, Zidane, Kopa ya da Zidane, Platini, Kopa. Evet. Hani farklı dönemin 3 göçmen çocuğu, 3 oyuncu. Benzer mevkilerde oynayan. Platini daha sonra çok kısa bir süre milli takım direktörlüğü yaptı ama yöneticiliğe geçti. İşte 98 Dünya Kupası'nın organizasyon komitesi eş başkanıydı. Oradan UEFA başkanlığına sıçradı bir noktada ama işler karıştı. Belli ki bu özellikle 2022 Katar Dünya Kupası'nın verildiği 2010 ya da 11 olması lazım. FIFA İcra Kurulu toplantısı zaten büyük şaibelerle dolu. İşte onun öncesinde Katar tarafından, ekibi tarafından rüşvet verildiği öne sürülüyor kendisine. Belki maaşı yetmemiştir. Olabilir. Çocuklarıyla ilgili bir takım mevzular var. Yani Katar şirketlerinde işte oğluna iş verildiği vesaire gibi konularda. Bir de işte bir sanıyorum 1.6 milyon avroluk bir ödeme yapılmış kendisine. İşte bu rüşvet mi yoksa bir takım danışmanlık ücreti mi? O konuda bir tartışma var. Ve bu işte 2022 Katar'da yani artık bir Avrupa'sı geliyor. Ne kadar kaldı? 3,5 yıl kaldı aşağı yukarı. 2022'nin sonunda yapılacak. Dosya işte bir yerlerden didikleniyor ama kupada Katar'da bulunuyor. Yani ben şu büyük organizasyonlarda Olimpiyat Dünya Kupası yani şunu bir kere görsem evet yolsuzluk yapıldı kupayı Olimpiyat'ı şuradan alıyoruz. Hiç bunu görmedik bugüne kadar yani. Böyle bir şey olması lazım ki yani bir işe yarasın hakikaten soruşturma. Evet ama gözaltına alınması önemli bir şey gelişme çünkü şimdiye kadar çok sık rastlanan umur adiyeden bir olay değil yani. Yani şöyle aslında Amerikan adaleti müthiş üzerine gidiyor bu işin. Onlar işte vergi dosyaları üzerinden falan da bu işi yakaladılar. Bir süre eski FIFA İcra Kurulu üyesinin yargılanmak üzere Amerika'ya teslimini istiyorlar. New York sanıyorum şey yürütüyor, savcılığı yürütüyor bu dosyayı. Yani Amerikalı bir gazeteci Ken Bensinger bir müthiş bir kitap yazdı bu konuda Red Card diye. Acayip bu dosyaları didikleyen yani bayağı herhalde şey yapmak lazım. Hem maliye vergi konularına hem adliye konularına hakim olmak lazım. Ben büyük uzun bir bölümünü okudum. Çok ilginç hikayenin çıkışı yani vergi dosyalarından çıkıyor işte. Eski Amerikan Futbol Federasyonu Başkanı Chuck Blazer yıllarca işte FIFA ve kendi konfederasyonu üzerinden bu işleri yürütmüş. Hiç vergi vermemiş. İşte Amerika'da da vergi vermeyince biliyorsunuz. Bilmiyorum daha büyük suç var mı? Herhalde yok yani. Ama başkan kişiye göre değişiyor. Başkan Donald J. Trump'a hiç vergi açıklamadığı halde vermediği de belli olduğu halde herhangi bir suçlamaya yöneltilmiyor. Yok vermiştir. Yalan mı söyleyecek koca başkan? Koskoca evet doğru haklısın affedersin yanlış söyledim. Tabii lütfen yani. Peki yani başka bir konu var mı? Süreyi bitirmek üzereyiz. Bu haftalık bitirelim. Haftaya biraz belki hem bu kadınlar futbolu biraz da belki tenisi konuşuruz. Tenisi konuşuruz evet. Ben de bu Londra'da çim kort tenisi dönem işte Wimbledon başlayacak. Queen's Club'a da bir gittim. Biraz ondan konuşuruz. Tamam. Peki çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Haziran programını da Açık Gazete'nin burada bitiriyoruz. En uzun gün yaz gün dönümü ona uygun şarkılar da birkaç tane çalma fırsatımız oldu. Şimdi onlardan bir tanesini daha çalarak bitireceğiz herhalde. Eddie Cochran'ın ünlü şarkısı Summertime Blues yani yaz zamanı hüznü diye çevirebileceğimiz yaz zamanı hüzün türküsü diye çevirebileceğimiz bir şey. Aslında bir hayli sözleri de hoş gırgır yani bir hadise çıkaracağım. Ortalığı birbirine katacağım. Bütün yaz çalıştım bir dolar kazanayım diye ne zaman bir kız arkadaşımı arasam, bir buluşmaya gitsem, patronum diyor ki yok öyle şey, sen gece geç vakte kadar çalışacaksın. Zaman zaman da düşünüyorum ne yapacağım ben, ne hallere girdim diye. Yani bu yaz hüznüne bir çare de yok. Annemle babam da dediler ki, anam babam, biraz para kazanman lazım. Öyle gelecek pazar günü de arabayı kullanarak gitmek istiyorsan, ailenin arabasını, o zaman para kazanman lazım. Ya gitmedim, çalışmadım. Patrona da dedim ki hastayım dedim, izin aldım. O zaman da babam da dedi ki, anam babam, arabayı kullanamazsın çünkü hiç çalışmadın diye. Bazen düşünüyorum da ne yapacağımı bilemiyorum. Bu yaz hüznüne bir çare de yok. Hatta Birleşmiş Milletler'e götüreceğim meseleyi de, anlatacağım. Gittim milletvekilime de söyledim, kongre üyesine. Anlattım durumu. O demiş, sana yardım etmek isterdim evladım ama çok gençsin, daha oy kullanamayacak durumdasın, yapamayacağım bir şey demiş. O zaman da ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Yaz hüznüne bir çare bulamıyorum diyor. Eddie Cochran'la Jerry Neal Capehart'ın birlikte yazıp sözlerini de kaydettikleri bu şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Ve böylece de en uzun güne hazırlıklı giriyoruz. Yaz dönümüne. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer, Robi Tayar ve Berhem Baltaş da bize yardım ediyorlardı. Hepinize, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. You can't use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime Açık Gazete.